مشینو دغه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم منغا بيان کړو د اصول چې د دوه قسم خلقو سره قران خطاب کوي یو د ناکار خلقو سره او بل د نیکانو صحیح خلقو سره د ناکار خلقو منګه ډېر بیان کړې وې سلور چاغه مشرکینو آل کتابو يهودو نصاراو او داغه صفاتونه من بیان کړو او بیا بل ډلوا د منقادو تابعدارو داغه ناکار خلقو د پاره داغه من یرا زجر او یره د دنیا او د اخر من بیان کړه داغه نیکانو خلقو چاغه موحدینو منقادو تابعدارو داغه د پاره انابت او تسلیوا دارنګې داغه استقامت او داغه ربط القلب داغه تجیو بادری او داغه د پاره بشارت دنیوی او اخروی د دنیا او د اخر زیری او لا قران کریم غیره اور کړي چې انسان دنیا کې تکلیف پورته کوي تکلیف برداشت کوي مال لګي نخامخا د یو فائدې لپاره کوي بلا فائدې څوک هم کار نه کوي دا الله وی چې ته دې کې فائدہ غني او مال لګولو باندې فائدہ غني او بدن لګولو او قرباني ورکولو فائدہ غني نو هغه فائدہ دنیا کې هم در کوم او اخر کې هم در کوم د دنیا زیری مور کوي د دنیا په زیرو سره کله کله الله اطمینان د انسان د پاره راولي بشارت دنیوي او بشارت اخروی بشارت دنیوي لکه اوبر تاسو سوره انفال لسمات سکون انسان ته ورکی اطمینان او لورکی چتا کله زما په دین باندې قربانی ورکړه وخت ورکو مال دی ورکو سکون بدرکم درتا سورتی انفال لسم آیات وما جعل الله نهم سپارا وما جعل الله الا بشرا فلتطمئن نبی قلوبكم وما النصر الا من عند الله نده ګرځولې الله دې کثرت فرشتو لرا مگر زیرے یعنی ساپ تعاون و مرست کبا اللہ ویزا فرشتے رہو لے گم او دے دے پارا چھ مضبوط گی پدے بانی انستاسو زلونا دے انسان ظلم مضبوطی گی پدے بانی درو بلا خوشحالیشتا سرے دے دنیا نا منقطی کی او آخرت طرف تے روان کی ولی تطمئن نبی قلوب کم او دے دے پارا چھ مطمئن کی پدے بانی انستاسو زلونا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ يَوْمَ يَأْتِي بِهِ الْغُرَيْ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ دیر پارا چکلکی پٹے ہو لگے ساز پڑو نو ماندے سڑے دل مضبوط کی وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ او مضبوط کی پدے بانی قدمنا اتثبت راولی دے انسان مضبوط والے اور کئی انسان تا چکلک شئی دارنگی حضے پدے دا زیدی اور کئی دے دنیا لیکن سورت رات اگو رہی تاسو سورت رات دیال لسم سپارا سورة رات 28 نمبر آیت 28 الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُوا قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ آکسان چوی من لا مسرد توید لہو دعوت الحق توید مسلح امن لا دائی بیان کلا او مضبوط شو د دیلونا ذکر الله پر امر کول د الله ز مدد کول د الله ز ذکرو الا بذکر الله تطمئن القلوب. اصل شی د خوشحالی اطمینان دی. کډیر مال دی کډیر لوی او خدادا کخه ګاړي دی بنلی خوش اطمینان او سکون نشته نو څه فایده ده؟ نن اړیو په سکون کې نه دی په اطمینان کې نه دی. اسم نه خوش اطمینان وی سره خوشاله ټول مسلل خوشاله دی ورته مې سکون نه ملاوي یا سړي دې خو سکون نشتا. الا بذكر الله تطمئن القلوب. خبر شي خلکو د الله په ذکر باندې ما ها د الله په رحمت کول باندې تطمئن القلوب مضبوطي یزلونا. زلک مضبوطه نو د الله په دین باندې مضبوط کا. سورتي زمر ګورې تاسو دروشتمه سپارا سورت زمر دروشتمه سپارا سورت زمر آیات نمبر 17-18 واللسم اتلسم والذین اجتنبوا الطاغوت ایعبدوا وانابوا الی اللہ لهم البشرى فبشر عباد. زیر ورکا زما بندگانو تا زما بندگان کم خلق دے الذین یستمعون القول چو وق دی قرآن تا چو قرآن تا وق دی قول. من یو نم ذکر کرے و پاسماو دو قرآن کے سشے ہو یاد دی کہیر دی الذین یستمعون القول آکسان چمنی وق دی قرآن تا فیتبعون آسنو نتابی کی دی د خیستو اوامر دی کتاب وگی کی خودو نو دو قرآن تابی شو دکا دا خیستو نو اولائک اللذین هداهم اللہ نو دا کسانی چا اللہ مضبوط کری دی اللہ مضبوط کری دی اللہ دی من مضبوط کی و دین نو پا قرآن و اولائک هم للالباب او داری اقل من دنیا کے زیر دا اقل من دی نو داری که مضبوط دینو هم دادی کتابی دینو هم دادی اولائی که هم الالباب دا کسان دی اقل مندم. دادا سورت زمر لسم آیاتو گو رئی قل یا عباد اللذین آمنوا اتقوا ربکم و اے بندگانو زما کسانو چی مانم روڑے اتقوا ربکم و یری گئی دا خپل رمنا خپل رمنا و یری گئی للذین احسنوا دپارا دا کسانو چې توحید یو مانو په دې ژوند دنیا کې حسنتون دا غیر پارا څه شری بهتر مقام جنت وارز الله واسعات نو زمکه دا الله دا فراخا زمکه فراخا دا نو هجرت وکي کنا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب بشکا پرور پیشی سبناکو تا اجر داغی بلا حسابا بلا حساب اجر ملاویږي اورتا وکتا صحیح کارو کو دارنګي د دې صورت زمر 53 سمایاتو ګورې 53 قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم دا سوره خستزيري دي او بندگانو زما کسانو چې جاتے کړي تاسو په خپل ځان په ګناونو باندې هر انسان په خپل ځان جاتے کړي چاله او چاړل ګناونو دي شوي دي لا تقنطوا من رحمت الله من امید کې گئی زماد مهربان تیانا سرخ است زیره ده نو امیدی مکا ما ترو کردا زبر معاف کم ان الله یغفر الذنوب جميعا بشک الله معافی کوي د گناهونو ټولو. الله وی ز ټول گناهونه معاف کوم بغیر توبه خو سیوا د شرک نه شرک د پاره توبه ضروری ده نه خالقه بی حبا دروازے پسونی دا یاسی کلے رے یا عبادی اللذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اغا ملتزم چھ دا حاجر اسود او دا خانہ کعبی دا دروازے ترمینزا او کدے دروازے پویش کے دا آیات سرو سرو پو عبولی کلے رے اصرفو علان بزیم زکا دیکھ سرے ادری گی زن دعا غواری بخن غواری جاری ارسو کو سم جڑا کئی تو چھ دیا یا تو گرن بیا خود بو خود نو لا تقنطو من رحمت اللہ ان ابیا چھ دا اللہ کور کے والا رے ان اللہ یا فر الزنوب جمیع اشکا اللہ بخنے کی او چھ قرآن تناسی بیا پورا قرآن بہتر دے دا ہر یو سیزنا لیکن پا قرآن اللہ لیر خوش آلیگی ان اللہ یا فر الزنوب جمیع بشک اللہ معافی کئی دو گناہونو تولو توبہ اوبا سا اللہ دے معافی کئی تیر گناہون لے کری قرآن وائے واللہ ما تا معافی ہو کا انہو هو الغفور الرحیم بشک اللہ دے پخششت ان کے مہربان بخن بدرت ہوگی دارنگی حضر پجے قرآن کریم ددا زیری ورکی پا دنیا کے چو سمشا دارنگی سورت حامیم سجدہ نیک کار کوا اللہ بر دنیا و داخل خوشحالی نصیب کی سورت حامیم سجدہ آیات نمبر 30 ان اللذین قالوا ربنا اللہ بشکا کسان چاغوئی رب زمنگ اللہ دے ثم استقاموا نبیاک لک پاتشو ترمرگ پورے اے اللہ دے منگا ترمرگ پورے کلکواری نصیب کی ثم استقاموا بیاک لک پاتشو ترمرگ پورے پدے استقامت باندے نو تتنزلو علیہم الملائکہ نو راجی پدے بانی فرشتے اور وقت بے فرشتے راجی اور توائی اللہ تخافو ولا تحزنو یا پجون کے راجی کلا سختی راشی نو فرشتے اور دوئی منا میارے گا منگ استاپ تاؤن کتا سلیو گنا اللہ تخافو ولا تحزنو دا سختی دورو دا شیخ القرآن نور اللہ مرتدہو فیضی آوازی ما ماتبا دے وقت سر آواز کے دے غائبانا مامان چھے کلکش گورے انہی یارے گے نومی سوکلی دو دا آواز ماتا کلکے دا اللہ تخافو ولا تحزنو مَیَرے گئے ولا تحزنوا مغمجن کے گئے تنے تنہا ټول خلق مخالف ہو حکومت مخالف ہو عوام مخالف ہو پیران مخالف ہو مولیان مخالف ہو خپلو پردی مخالف ہو او چا اللہ سوک بچ کے خپل مل خپل بسر دنیا نہ تلے دے دا سوک نو چې یرا ټول خلق مخالف ما بخالف مل کی وګورا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وګورا پلو بردی بارو دن اندرونی ټول مخالف حجرتونا کئی دمر بندو بس کی او اللہ پا خلا بے سرو فات کئی دامن تا اللہ خی چو سور سختی سر ایو انسان خوچزی بچکوم نو اللہ یا چنو کمین الناس اللہ وی بچکولو والا خوزیم کتا دیرم زان بچکے نشی بچکے رے ہاں چزی نبچکوم یو پیرو ایزا یو کس بوتلم بازی دیگر سے نوزہ برا بارا جزے بوت لما نبیاؤ سرا زینو گنجائش نو بل دیتا زلارم زی بل دیتا بوت لما شپیتا دیران اللہ پردے زیو بل زیو سرا نو نوالتا کی نوچے لگ ساتھ پس کے کیدنو ورے بنک لوڑ خلو کو معافو نہیں پی جاندا چھ دل دل تشپاو کا ملگری کو دیا نہ کوتا لارے ملگرے ہو جے بار دا چھ پرے خودم تا بیٹے کے بل چاہتا ہوئے لے کہ چھ زیدی نیشتا نماتا بیا سلے ویجل دا کے پاتی چھ نوی ورے بنک بل پی بنک آو سنگینی رواز سنگینی دا گردا ہاں چھڑو کئی گاتا دائر آواز خوز پکڑا پا پوشم اے معلوس تو شارع کا گوانے لاسون خوزے پا ہے بط رائے ذات پریواتی را ہمارس را یا ارس چو معمولی چو ماں تا پتہ ہو لے گی را راوائی بس ماں کنٹا کو لاؤ کر روبا تم نشپیش پی حدا چو بس گینے آگئی ہو پکپن سے میخط تیار کرے گی خیر سوچتا رہے نو بس مان بیٹا کو سطری کو واللہ یاسمو کا من الناس اللہ دا چھ روب و حیبت پاغی واچاو چھ بلا کسانو خو آغی جرعت و نکلے شو کنڈا میں کلاک لو روو تیرم پری تو ڈیری کلے گی لہر ازوی دا پسیو تمانچاو اور سروا اور تمانچا ڈکا کلے وا ہاں ویوی چھو او درے گوی مال سکے ویوی ما پشاب په دی مې ولا تختم نو ولاړم و چې یو ډلې وکړه نو هغه کالتوسو پوچ شو بیا زور کوي ما چې تختم نو بل ورکا که دغه پوچ شو بل ورکا تختېدو واره خو نه منو او نو تشاب کوم په دی مې ولا یو کالتوس ورکړي نو پوچ کېږي بل ورکړي نو پوچ کېږي وګوره دا پلار وزیري پوچ دا ډېر ستړی شو ما له اوس زما یو ګزار نه ټینګ شي یو شکلا اے با تو آغا زیدہ لار مندی مخی ازی ورطا سے خودی کسا کے تو ڈیرو بلا کسی ری کنا یہ تو ڈیری کم بیر سخت شیخ برداشت کری دی ویدہ سے بڑی مندی والے ما چاچا سر با مندی وے یو دو کنی دی تول مخالف دی لار سشنن الحمدللہ حنن الحمدللہ دارا بچیو نسیح دیکی والالی رو تویر آواز کئی وہ تکلیف برداشت کا تکلیف پورتا کا تتنزلوا عليهم الملائكه ده مخالفين و اولاد تشر فارقت لگی الله تخافوا ولا تحزنوا مغف کی گئی مغم جن کی گئے وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون زی واغلے دا سے جو کلے بنی چپائی کے بعد اشاعت و توحید و سنا و شیخ القران بچے و نصیحت کار نہ کہے وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون دا دو دنیا زیر قرآن کریم ذکر کئی زی پزے لکہ سورة نحل اولوی نمبر آیاتو گو رئی من آملا صالحا من ذکرن انسا وہو مؤمن صالحا سپارا سورة نحل اولوی نمبر آیات من آملا صالحا من ذکرن انسا وہو مؤمن فلنو ینو حیاتا طیبا چاچا عملو کنیک ناری نویو کسنانا حال داری چوی دے مومن ایمان پا کیوی گورے کسلیویو کخزا نفل نحو یینو حیاتا طیبا خامخا جن بورکم جن دو خوشالی دو خوشالی جن بور نصیب کما ادامت دو خوشالی جن دارے تخکارے خوبنگلاو خوبورا کی خوبوشا کی داو مارگانو حاصل کرے شیخ زیاو نور گیری کری دی دا خو مارغانو حاصل کرے دے چا خم میں وئی پخا نو پا آغا خیستا بوٹی خیستا میوا آغا دا چا خورا کرے نو مارغانو پخا آغا او گری آو خسی آہات او خود آوانی رفتار کی چا کم جے تلالے مارغان سیل کئی زیر آوانی دا خو مارغانو حاصل کرے وی علیکا پلانی زی لطور لزو دا خو مارغانو حاصل کرے وی خو خورا کو دا خو مارغانو حاصل کرے ها دارنګي خزندګي دادا ها چې حضرت خوشاله په قران باندې زلوی مالا مالی په دین باندې باهري محیط او نور لیکي نشانه مرد با مؤمن باتو ګویم ټول مرګ آیا تبسم بلبیوس وېدار ته وېما نخد مؤمن دادا ته خېما چې مرګ له راځنه خوشاله خوشاله خوشالي خدا وا چه ده دین سر اکارو حیاتن طیبن ادامو لادو چه سر بر خوراک اغلا ملاویگی سر بر یعنی چه بس وقت راجی وقت ملاویگی او ده بر تیم غم نی بیا وقت راجی و بیاو تا ملاویگی دادو علماء و کارو دی وجنا حدیث ترمیزی کی چه راجی قد افلا تاقی کامیاب دی غسوک هودیا الالاسلام چاگت اللہ سمکلی شویدہ پترف دی اسلام وقد كان يشو كفافا او تاقيقو جوندا والسربر جوند سربر وقت رول بسر يوتم ملاوي دلو دبل انتظار نو حنن ماوطا چه خزاني نی جمع کری نو منگو دلو کی بملو شو نمالا چه صدا جیا غم ملاوي کی خورے پاکی راکی منگلا پائی کے سرد دیا غینا پزان لگوا پبچو پدل لگوا نور بطا اللہ علی دروازی کلاوئی وقنا بی او صبرم پاگی کئی حافظ ابن کثیر لکلی کامیاب دیا رسو چاگتا ہدایت لار سمشوا او آغت جون سر بروی دورم ملاوی گی چاگتا ضرورت وی او پاگی صبر کئی ندا انسان کامیاب دے دارنگی صورت طاہا ارتم ذکر کئی فالسمسی پارا سورت طه آیات نمبر 112 ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما چا چې عمل وکني که حالاري چې وي د مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هزما نه به یریږي د زیاتینا چې په دبا جاته وشي ولا هزما او نه د کمی د اجر نه د بدلینا نه پورا اجر به ته ملاويږي الله په چا جاته نه کوي دارنگ سورة الانبیاء ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمنون آیات نمبر 99 اولسم سپارہ سورة انبیاء 99 ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمنون فلا کفران لسائی آسو چامل کینی کا حال داری چوید مؤمن ایمان شر دے گورے نو فلا کفران لسائی نشترے نا شکری محروم تیا دا عمل لاغو عمل بے خام خاز قبلو ما و انا لہو کاتبون او بے شک من داغ دا عمل لکن کیو قرآن تناستا کے پو قرآن وقت لگے پو قرآن مال لگے نا لاوی عمل منظرو ما ستا عمل دا نوٹکو ما لکم ہم و انا لہو کاتبون او زستا دا عمل لکم ما پنځم سپارہ سورۃ النساء وګوره 124 نمبر آیت یو سلسله رښتم و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن خذا و سره یو کشمیری اواز او چا عمل کیند نه کنا نار نیو خزنانا حال علی چوی دی مؤمن ایمان شر دی ګوره چې ایمان نه یواز په عمل کار نه کیږي وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ مِنْ ذَكَرِنَ وَنُسَى وَهُمُنْ فَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ آخِدَرِمْ سَيْدَا او عمل دیم دو قرآن دی نو فَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ تو دا کسان با در نکی کی جنت تا وَلَا يُزْنَمُونَ نَقِيرَ او جاتبو نبلیجی پدیبانی پاندازی رتار خجوری ہوں گناہو نوی دا ہر چا اللہ و معافیو کی اللہ غفور الرحیم دے حت الوس کوشش کوا زان بچ کوا سورة مومن کو ریتا سو التم ہوئی امن عاملا صالحا من ذکرن انسا سلو اختم آیات سلو رشتم سپارا مومن من عاملا سیاتا فلا یزا الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن عمل دې پیغمبر په اتباع او ایمان دې د قران نو فاولائک يدخلون الجنه خدا کا سان بعد نیکی کی جنت تا عمل صحیح کا اواقید د قران کا یرزقون فیها بغیر حساب تیل برز قرکولی بلا حسابا وبلا حسابا ها اجر ندی سورۃ النحل یوصل وی خیات وګوره سورۃ النحل یوصل وی والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما سوالسم سپارا نحل آیات نمبر 41 وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً آکسان چې هجرت وکړه د الله په دین کې لارې ها اختیار کړې دین فزاینا چې پاره ظلم شو دنیا کې ظلم وشو متاثر شو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً خامخا زیب ورکم دل دنیا کی بہتر بہتر زیبی اولا اللہ ورگی آغا متاثرین اولا آؤ علماء نیکان و خلق اولا چاگر در پدر شو لنو بوی انم فی دنیا حسنا خامخا زیب ورکو دل دنیا کی بہتر ولا عجر الاخرد اکبر او خامخا عجر داخر دلوی دنیا کی بہتر آخرت کے لئے عجر ورکوم لو کانو یعلمون کاش کدا خلق پوئی که خلق پوئی دو اللہ ویلوی آجر بولا ورکما سورة یونس دوش پیتا آیاتو گوری یو لسم نسی پارا دوش پیتا یونس الا انا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم تازیری ورکے بشارات دنیویہ محنتو کا اللہ زیدی دنیا کے درکی سریا علا لکھا ہوئے لکھا ایم ایسی ہوگا افلالی دگری پیجری آسے لکھا نو دادا شے بدل ملاوی گی اچھا اس روادی ہوں کہ اکلہ اولا شے مولنی کی بیا او قرآن چھے کم لوزون کئی راہت چالا ورکھا ادانا چھے دارا کوٹا پورا کی گی چھے بس میرٹ بانیلو چھے میرٹ نبادن شنو بیانیلو نا نا آسو کری ہو چھے دی سیز قابلوی علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دا چھے اولیاء منو خبر دے خلقو بے شک اولیاء دا اللہ نبوی یرا پدیو نبدی غم جنشی خو اولیاء کم خلق دے یرا دا ببر سرنے پری خودی او منزو دس نکی او دیر بدکارو نکی ننا اللذین اولیاء کسان دی آمنو چوی من لا مسرد توحید وکانو او دیت تقون چزان بچ کئی دی شرکنا نو آگے دا خو خلق سجیدہ کئی دے خو پورا بخشک بانے خلق را لئی او دیر آگے نمنا نکی نو دا کلولی کی دیشی لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره دل رزق دې په دنیا کې لهم البشرى دل دې په دنیا کې وفي الاخره او په اخرت کې دنیا او اخرت کې دل زیر دې لهم البشرى دې په اړه زیر دې دنیا کې خاص دل رزق دې دنیا کې او اخرت کې سورتی آل عمران اخیر رکو تاسو گوری آل عمران زیری اللہ ورکی مومنان و موحدین اتا وملا ہم مطمئن اسے گا غیر مطمئن کی گا ما الحمدللہ وہ دنیا کی خلق نا امید شی دنیا دار و خلقنا وی بھائی ما سے لوز کرے و گر لوز ننادا اللہ لوز ندا سی ندی سورت آل عمران آیات نمبر 95 فاستجاب لهم ربهم انی لا ازیع عمل عامل منکم اخر رکوع آل عمران 95 نمبر آیات 95 بیشک ازن بربادوم عمل دا عمل کون کی نئی نئی بربادوم یو سرے سان نگر میں پوری ناس تے قرآن زدہ کئی او پا قرآن بانی معلم لگئی لداغا عمل بربادی او مقصد دا اللہ رضاوی نبر وادوم عمل دا عمل کون کی استاسو ناد ناری نو دزنانو بعد کناری نناس دیو کزنانوی بعد استاسو نا پیدا دی دبازو فاللزین حاجرو و اخرجو من دیارین و اوزو فی سبیدی نا کسان چهجرتی اوکم ملک پریخو دو دالا دا دین دا پارا و اخرجو اخکلیجو پزورا دا فل کورنو نا زوری پہ اوکو بنگلو نے اوخ کر دخلو کرنو نے اوخ کر دکلو نام و اوزو او تکلیفو نورد بیشو فی سبیری زما پلا رکے زما پا دن پلا را قسم آ قسم تکالیفو سر مخکا و قاتلو جنگی اوکو دو کفار سرا و قتلو او اجلیشو داغی دلاسنا تو اللہوی داور سر زما لوزون دی زیری والے پدیم چلو کفرنانون سیاتیم خامخا لربکم داغینا د دنیا مصائب او تکالیف لاغی ولو ادخلنهم جنات او خامغا دنب کو دل را جنتن تا لوز مدار پذیری خامخا با دنکم دل را جنتن تا تجری چبئی گبا لانے دون داغین ولی سوابا من اند اللہ دابر لرد اللہ دا طرفنا واللہ عندو حسن سواب او دا اللہ صلی اللہ خیست بدلہ بدل چې دغه د الله د مراد مخلوق به څه بدلي نن یې در کې سبا د بیا هغه د سړیا دارنګ یو سل پنځاتیا تاسو وګورئ یو سل پنځاتیا د آل عمران کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزحا عن النار وادخل الجنه فقد فاز وګورا سو چې بچو د جهنم دور نه او دن شو جنت تا فقط فال تا کی شری کامیاب ومل حیات د دنیا کامیابې دانو چې اوداش والا نن وزیر اعظم له سبا پای تا او بیا سبا حاضرنو کی پروت بیا دا ته کامیابې دې مرا واوذ خل الجنه فقط فاز دې شو کامیاب همیشه کامیابی نصیب شو ورته ومل حیات دنیا الا متاع الغرور ندا سکد جند دنیا مگر دوکے نن دوکا کے خلق پروتے خلق و شیطان پکم حالت راو سے رے دوکے کو تباہ و بربادی کا دارنگی یو سل یو کم او یا نمبر آیاتو گوری 169 نمبر آیات ندی علی عمران ولا تعتبرن الذين قتلوا في سبيل الله اموات زیری ورتی د دنیا گمان مکو پاکستانو چوجلیږي په لار د الله کې اموات ملو مل خدای خو واپس من لری شهیدا کتا جهاد کو شهید شي نو واپس نه بلا یا عند ربهم يرزقون تعالی رزق ملایوي یالتا فرحین بما آتاهم الله من فضلی ويستبشرون بالذين ملحق بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين زي بزيدا ذکر کہ یوزے نذ نو بلا زین دینو بشارت دنیاوی کلا کلا بور کہ قران کے مومنان ہوتا کلا کلا بشارت اخروی مور کہ بشارات دا آخرت زیری ورکی لکه صورت بقره وګورئ تاسو اول 25 آیات د صورت بقره فبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات زیری ورکا مومنانو تا چه توحید ایمانو او عملنی اگرنی پسول زیری ورکا ان لهم جنات الله دې له ورکی جنتونا چبای ګبلان دې دونو داغي و نهرونا جنتونا ورکی پای کی بنهرونه ای کلم رزقو منا من سمرت رزقا رزقنا ورکی هبیاوی ولهم فیا ازواج مطهره دې له پدی کی بیبیانی وی پاکه ګور پیاو بنگلا سورا خلق پیسې ورکی کرونا او بیا پای کی بورو نہ کنی بیا پای کی د خوراک بندوبہ سمزال لګوري او بیا پک کلا کلا د حضرت پاوم خد سور بندوبہ سونه کی یو بل سره رابطه ساتي د ما خدای کی رشتہ وي شي دا غین پس بیا همیشوالم طرف کوي خدا ټول نه ملایوي د دنیا کې او الله د سره لوس گئی کور د خپل جنات انهار ولی دی پک خپل دی ورزقو رزق لم دی خپل لی نوکری بن غالی زمیداری بن غالی چه گره لم دی شو باران شو اس بس کی گی اور سرا نا ولن فی ازواج ملگری بن ملاو شی خیستا پاک او همیشار بمی ون فی آر خالدون عجیب زیری اور کئی دا توسو کو درازان سر اولی کا دا کل کل زاروا ولهم فيا خالدون وجه مسله دی بیان کلام فدلائل وبان احکاروا اورتن دی ورکا ناکار خلقو تا او چاو من لا نو داس زیری ول ورکا څنګه قران ور کری سورته توبه وګورئ تاسو توبه 21 نمبر آیات سورته توبه جلم یوشتم اولائکا هم الفائزون یبشرهم ربهم لسم سپارا توبہ 21 نمبر آیت یبشرهم ربهم برحمتین زیر اور قیدیتا رب دری بجنت بانی طرف اغفلنا جنتنا با اللہ ورکم رحمت جنت ورزوان اغفل دیدار بول نصیب کما رزوان ربط رضائما او چا اللہ دا چانا رضاشی نخفل دیدار بول نصیب کی اللہ دا زمان نصیب کی و جنات لهم فیا نعیم مقیم او جنتنا دیلبا پائی کیوی نعمتنا ہمیشا نعمتنا و مقیم ہمیشوی او مخی تیر جو هم فیا خالدون ہمیشا نعیم مقیم نعمتنا ہمیشا خالدین فیا بدا دیوی پدیک ہمیشا نعمتنا ہمیشا ان الله عنده اجر عظیم دسر دے اجر لوی زکا اجر وسر لوی دے دعایا نمبر آیات دی سورۃ توبہ وګورئ بیا دعایا سمجھی دی اور کہے وعد الله الذين لسم سپارا وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد کړی الله مؤمنان او سلو مؤمنان خصوصا دا سواد کړی دا پول به جوړو ما نالی به جوړو ما سپتال به جوړو ما خلق به نو کړ کوما بیروزګاری به ختمو ما زستا پلاری مشه ختمو لیوا تزالر بیروزګاری ختمه که اوسه بیروزګار راګرځي دا هو زه کوو خو زه کوو بیروزګار وي اوس ان شاء الله ورو بیروزګاری راغی راځي او بازار لخل درکونه ګوري وعد الله المؤمنات وعده کړی الله مؤمنانو سره مؤمنانو خصوصا دا سواد کړی اوسرا جناتن د جنتونو تجری من تحت النار چې به یې بلان دي دونو داغین ولې خالدین فیها دا خالدین زګوې چې دنیا کې دا چا په ځای کې به وو زمادو کور شابه وزا نو دې باندې پریشان او الله یو زیبن همیشه به پای کې ومساکنا طیبتن فی جنات عدنین ابا غازین پا پجنتون دا میشوال کی بئی خیستا زین بئی ورزوان من اللہ اکبر اور دا منتیا دا طرف دا اللہ نا داری رلویا ذالکا هو الفوز العظیم داری کامیابی لوی لوی کامیابی خدا و ملا چدا دن نصیب شو اولائکا هم الفائزون دارنگی یو کم نوی نمبر آیاتو گورے توبے یو کم نوی اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها النار خالدین فیها ذلک الفوز العظیم دارے کامیابی دارنگی یو سل یو لسم آیاتو گورے 111 نمبر آیات ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه مالونا او نفسنا دې راکلو جنت دې درکو نبي او اخر کې ذالک هو الفوز العظیم داری کامیابی لوی اتایبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين زیر ورکا مؤمنان ہوتا زیر ورکا دین متن والا ہوتا سورۃ یونس ور پسے نہ ہم آیات گورے یولسم سپارا سورۃ یونس آیات نمبر 9 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وګوره د ایمان سره عمل ذکر کوي عمل ضروری شی دی خو هغه عمل چې په طریقه د پیغمبر وي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم توفيق بور کوي ته رب دې په سبب د ایمان ګوره د نیک اعمال او د ایمان دا توفیق سو گر گئی اللہ رے توفیق را کی دے ناستے کنی پھر طول دولی رب دا سار پھرے کنی اونی بجی دولو سپور ناستے دا گران کار رے کن تا دی یو کن سوا دی جماعتی کنی یو گنٹا خودشتا کرتا تکینی توفیق ملاو شو دا اللہ خواہ خواہ اللہ رے دا سی توفیق ملاو میشن سب گی یادیم ربهم ایمانیم توفیق بور کدی را رب دا دی پسبب ایمان تجری من تحتهم النار چبئی کی بلان دے دونو داغین ولی فی جنات النعیم پہ جنتنو دنے مدنو چبئی دعواہم فیہا سبحانک اللہم دارنگی دی صورت یونش پہ اجتماعاتو گو رہے للذین احسن الحسنہ وزیادہ پارا دا کسانو چاہینی کو دنیا کے دنیا کی نیکی اکلا جنتون ایزان لا حاصل کن قرآن ازدکا وزیع اولو نیکی قرآنو حل جزاو الاحسانی الا الاحسان حل جزاو التوحیر الا الجنہ وزیع داو جاتی داغینا دیدار دا اللہ ولا یلحقو جوم قطرون ولا زلہ او بنرسیگی مخونو داغیتا توروالے او نزلہ تورا مخونو بے تون نشی مخونو بے زلو رسوان نشی اولائک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون لهم فیها نعیم مقیم نعمتنا امیشا تو دے بھئی امیشا سلور شپیتا نمبر آیات بیاو گورے سلور شپیتا لهم البشرى في الحیات الدنیا والآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم زیر دنیا و آخرت کے او نشتا دے بدلے دل دو حکمون دا اللہ للا دا اللہ چکم لوزون کری دا لبدلے لا تبدیل من برخ وعدہ اکلا لوزون بدل اکلا لا تبدیل لکلمات اللہ نشتر بلیدل دو حکمونو دا اللہ لرا ذالک والفوز العظیم دارے کامیابے لوئے سورة راد دو اشتم آیاتو گو رئے راد بائیس نمبر آیات دو سورة راد یا اللہ سمجھ سپارا والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة اولئك لهم عقبى الدار چدا کارونه کوي نو دیره بار ده خیرسته انجام صبر وکړو د الله د رضا په تکلیفونو باندې منځونه وکړو خیراتونه وکړو د الله په لار کې پټه ورکړي ښکارې ورکړي او د فقهي په بیان د نیکو باندې شرک عبد خبری نو اولائی کا لهم عقبت دار نو دا کسان دیر پر دا خیست بدلا از انجام داخر چاہا کم دے جنات و آدمین ید خلونا چاہا جنتو ندا مشوال دی دنکی گی باری تا ومن صلح من آبائیم و آزواجیم و ذریاتیم داگی دا پلارانونا داگی دا بیبیانو دا اولادنا طول بولو دنکی اللہ ورا کار یو کس کې د توحید او قران عمل یو کس کې او د نکي سرور خلق نیک بخت دي خلق چې پلار بچی را لګلې نو پلار او مور او نکاو زامونو خوځو ټولولا مغفرت دعاګان غواړي او د نکي کی جنت تا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب او فرشتي با داخليږي په دې د هره دروازې نه و فرشتی بورتا پدروازو والالی او سبورتا ہوئی سلام علیکم بما صبرتم سلام دی پتاسو واس شاہ باسے فرین دی پتاسو بما صبرتم سلام پس ملاو شئیو بما صبرتم جتازو صبر کرو تاب دا توحید بیان کاؤ دا قرآن آواز بدلگاؤ خلق با تاب سرد بدوی تا به صبر کاو چې زه تاسو کوم د الله لپاره صبر باندې دا ملاو شو دا نه چې تا کوم مسکړو بما سبب تم ها په سبب د صبر نموز کې تا ته خلق شوی یا په زکات دا خلق شوی نو کوونو کېو کنه کې خو چې د توحید आवाज کې وای دا نه دا مزر دی دا د شریر دی دا د فساد دی خو چې د توحید او د قران आवाज یو لگاو بعد بیا د خیر نشته نو زکا فرشتے بورتا ہوئی سلام علیکم بما صبرتم فنیما عقبت دار نو سخیصتا انجام داخرت دے گورا کار یو دا دن کئی او سلور پشتلا دنگی کی جنت نتا کچھ اس صلاحہ دے گورے خواہ مواحد دے لارم دنشو مورم دنشو بچیم دنشو خزم دنشو خفلم دنشو چھ مواحدینو دلتا وی موحدین دا توحید پر جدن نکیگی او روز تو صورت مومن کی راجی دا قرآن دا وجنا ناس یو قرآن تا او سلور پشت با دن نکیگی جنت تا دعا گانی و لغالی دا قرآن دا سی عمل لے پا نور چه خط کے نو دور سواب نشتا پا قرآن بانی خط کے دور سواب دے لکا سنگ چی پا توحید او پا سور سواب ملاویگی دارنگی اوگور ایتاسو صورت پینزدیر شمایات جدی صورت راد پینتیس مثل الجنت اللتی یعد المتقون تجری من تحت النار اکلوها دائمون میوی داغی با یمیشا اکلوها دائم خوراک داغی با یمیشا اگورا خوراک با یمیشا وزلوها سور داغی با یمیشا میوی بھائی ہاں میوی با ہمیشہ سوری با ہمیشہ تلکا اقبل لذین اتقو واللذین آتے نام الکتاب دارنگی سورت ابراہیم 23 نمبر آیاتو گوری ورپسے دروشتم نمبر آیا دا زان سرولی گاو سکره در تنگیگی تکلیفونو دو وجنانو دا آیا سنو سرزر راروا و انشاءاللہ امید لرم که خیری چه دا با اللہ را کئی دا منگا چه خوی زان نکلو دا آیا سنو منگا مخیری 23 نمبر آیا دا ابراہیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ دنبت دیشی مومنان و آکسان چا ملکلو نیکا کم خواب دن نکلیشی جنتنو تا چبئیگ بلانده دونو داغین ولی همیشه وی بائی کی بی اذن ربیم پو حکم در اقبل تحییتهم فیها سلام داغی توفا و داری با پیوبل سلام وی ذکر دنیا کی پتا چا سلام نو کو اجراب اگئی بلا یو دو کنزر ام در پسی اکلی اللہ وی تحییتهم فیها سلام توفا و ڈالی بددی پقفل منز کی سلامی پا یو بل باندی ورپسی صورت نحل گو رئی یو دیر شمایات 31 نمبر آیاتو گو رئی سوال لسم سپارا 31 نمبر آیات جنات و آدنین یل غلونا مخ کی تیر شو دیر شم کے اوبو ویلیشی اللہ صلی اللہ علیہ گلو قالو خیرہ اللہ دا خیر کتاب را لے گلے گورا سانہ با غرمی پوری ناسوے تنگ بنشوے دو دنیا پا کتابونو چی یو کتاب لس منٹا سیواشی صرف نہ ہوا رشتہ ہوا یا تنگی کنا تنگی زد تنگی گم او دا یو کتاب دے سار منگونی با جو شروع کرے دا دولو سیو با جکی دے جکلے با کن انشاءاللہ ماضی کرتم خبر دی او لا خوش آلے یہ دیکھ نورم پہ کلا دیر وے تا خیر کتابونو للذین آسنو فی آجی دنیا حسنا تا پارا دا کسانو چاہینی کی اکلا پتی دنیا کی بہتر جنت بئی حسنا ولدار الاخرت خیر او دا وقت دیر دا خوش آلے بھی بیا گورے دی وقت پس بیا سرے خفائی دا دا قرآن ملگتیا او دا قرآن دا ملگتیا او دا وقت دا دیر دا خوش آلے سالم کال تیر شی چې جداګی ملګری یو بل بچ ارو خپلې خپي د کال ملګری بل سره نه خپګی او د چلی دا ملګری د قران دا یو سور دی دا یو بل بچ بیا جاری خپي او یره خیسته ملګرتیا وا کله روټه ملا شو کله نه تکلیف دی وی دا یرا او چې کله جداګی یو بل بچ بیا جاری منګه خپي دیم بیا خپي په خپل منځ کې وی بیا بل راځي کله راځي ولنعم دار المتقین او سخده زکر خوشحالی کتابو جنات و آدنین چاہا جنتو ندامی شوالی دنکی کی باغیتا تجری من تاتی حل انار چبئی کی بلان دونو داغین ولی لهم فیا ما شاؤون دیل بادی کی اغسی شدی بے غالی دنیا چی خوب اتا دیس زنو گختل خونو ملاوی دل جائز بم نو ملاوی دل لهم فیا ما شاؤن دیلبا اغسی چه دیوی غالی کذالک یزد اللہ المتقین لکم فیا ما تشتہی ولکم فیا ما تدرون دا کم خلق متقین الذین تتوفاهم الملائکہ دا خلقو چوفا کریو دیلر فرشتے فرشتو پا کم حالت کتو روحو ناغسیو تویوین چو خوشالو خوشالا طیبین پدا چال کی چو پاک پا کلمی دا توحید باندے طیبین پاکو دا شرکنا دا شرکنا پاکو دا بدعاتو نا پاکو یقولون وائبو دا فرشتے فرشتو رلی سلامون علیکم سلام دی پتاسو ادخلو الجنہ بما کنتم تعملون دنکے گی جنت تا دنش جنت تا حدیث کے راجی چه یو انسان کلم لیگی مومن مواحد نیک خضی یا نیک مواحد سڑی ہاں کلک ہوئی چه دنیا نزیر نو پرشتہ اللہ اغتو لیگی ہاں مراغیم ذکر کری تفسیری ماوردیم ذکر کری چه اللہ او تا فرشتہ ہو لیگی چه دفلانی روح نا دفلانی انسان نا روح والے او زما ته طرف نبی سلام پیش کئ نو فرشتہ راشی اول انسان ته السلام علیکا یا ولی اللہ سلام دی پتا اے دا اللہ ولی اللہ یقرأ علیک السلام علام پتا سلام ویلے سلو خوش قسمت وی زم سلام وی ما او اللہ ویلی دی چھ زما دا طرف نم پدے سلام پیش کئی پدے بندہ ہاں او بیاو لزیرے پا جنتون ور کی چھ دا داستا مقامات دی تو دا اغا نظر پا اغا مقاماتو شی او روح تیو باسی او رو خبگان پیدا نیشی اللہ دے زمنگ روحونا پدا سے وقت قبض کی ویلک افلانی اسے خاندل ذکر آغا حالاق پا نمتونو کی او پاتی شوئے دے و فرشتی دے روح غستے دے سلام علیکم ادخل الجنہ او بویلیشی دنشی جنتا دنکی گئی جنتا سورت کاف گوری تاسو کاف یو دیر شمایات دو سورت کاف ان الذين امنوا انزل لسم سفرا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا من نه بربادو اجر دا چا چې خستا عمل کوي او خستا عمل اغا قرانو خستا عمل په طریقه د پیغمبرو اولائک لهم جنات عدن دا کسان دل ربسوی جنتونا دا میجوالی چه بئیگی بلانده دونو داغین والی یحلو نفیحا خیستا بکلیشی مزین بکلیشی پد جنب کی من اصابرا دا باوگانونا من زابن دسرو زرو غرغر باوگان باوتا چای سر زر کلم علاوی در وز دسپینو زرو دور دے سپینم گران شو دکا سونا دارا شپیتو پینزو شپیتو تور سیرا اللہ وی دسرو زرو باوگانو بنگلی بوتا گرگرد کرے بوتا چوما ویلبسون سیابن خضرن من سندس اوا اندو بردی آگا جامیشنی دنرو ریخمو ویستبرق او دغتو ریخمو داد گرمی جوڑاوا ایتا سوئی کاتن دیر اگرانی کنا گرمی بیا سر نکی بیا او داد جمی ایتا سوئی خامتا اغا دیرا گرمی اللہوی دا چه جامی بوتا چو مام چه دن او سری با یو سیز جوڑاو واد کر دیا یو بل سیز نو ظاہر بچو ناغا بید خک اپلے جوڑ کر دکا چو ایمات خلو گول چه خیب او دن نبی او بیکارا کپلا ورکلا اللہوی من سندو سن وی سبرق ستا دن طرف د جامو او با طرف د جامو دواله بخستی لکه ما سره ارس ډیر دی او استبر متکئین فی الارائک او ته کال ګونګی وی په دې جنت کې په کورسو باندې لکه دنیا کې سړی شو ټول روز بناستو نو ډره ویم له سواله و یې د قران ته ډره وال دې دې بیا الله وی ته کیا او سوپی بدل تدګی دی او دا ګوره چې بس یې ورکم یو یحلونا دنیا کې خپل زینو ویلک مسله بیان کوم بیا مې خلک د زینو شری فکرای زې مې لاو شو یو زو یرا وزو بای زما دکان نزا زما د کور نزا دا الله ویو لمبه بول خپل زې ورکم جنات عدن همیشوالی بیا یلک مسله بیان کما نو بیا د پلانین کور نه اوپر اورم بیا برابر نه غو بند کی نو بیا به وبو ناسم نو نبیاوی تجری من تحتهم الانهار ولی بدل بیوما قسمہ قسم ولی سور محمد کو زخیم انشاءاللہ نبیا یرا کمسل بیان کما دا یو جوڑا را سفوس میں کاتن جوڑا کرے را نو پا جنگ کی بدا دا اوش لیگی دا اللہوی پرواہ مکوا ارے خمب در تواچو ما دسرو ها ری خمب در دواچم در غطو در نورو ری خمو یرا مرا که چرتا حلالمو مسئله در توحید بیانوم شر مرا که جور شد خلو خما نبری دی نو در غیو گره سپا واسم امون دی در ادابا دانه ما در جیا بیا نسو کو بازی نو بیا بسو کو ما او خفو یرا اگره و اغمنا ندارا جایی مشلی دی اللاوی استبر فی ها اصاوین من زهب بین ها دسرو زرو کړې بدل واچو ما دوسرو زرو کړې بدل تواچو ما جامي بدل درې خموي او کړې بدل ها دوسرو زرو وي وب بدل خپل وي ولي بوي کور بدل يمي شوي يره بیا مړه خلک مې نپري اللہ وی مسدان سلے کا متقین فیا علی الارائک ہمیشہ بتکیاو کنال سے حدیث کے راجی دا سے تخ بئی چھ جنتیو پاغی کی نی چھ کم خواجی نواغ تخ بروانی پالم بئی پالم پوش لیکن صورت واقعہ کہ اس نشان ناراجی پالم پوش دا سے چھ دا سروزرو پلخت با ادلے شوی وی دا سروزرو پلختو بونل ادل پاغی بناستے سریزو لختے من سننو شمون دے دو او بیا د سرو زرو لختے اللہ اکبر دادا سے کامل زیری ہو رکی خواہ نیم السواب سخ بدلگا واسرن مرتفقا خود کنڈ زویا سخ بویا کنا سخ محنت گوا سے خوندی دا ملاوی گی صورت حاج در اجتماع آیاتو گو رہی بیا تیز حاج در اجتماع آیاتو صورت حاج واللسم سپارا ان الذين يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها النار يحلون فيها من اساور ويغلون لالا الله يحلون فيها من اساور من ذهب دسرو زرو کلی بدل واچوما ولؤلؤا وملغلرو یرا جامعه نا کاتن یوش دیدی ولباسهم فیها حریر او جامعه بی پدیک در ریخمونا ریخم با ارتواچو ما کلی با ارتواچو دو سونو تارنگی صورت فاتر گو ریتاسو فاتر دو دیر شمایات دو اشتم سپارا صورت فاتر دوشتم سپارہ آیات نمبر دو دیر ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسی ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات وکار دو قرآن کا چا اللہ دے منتخب کی اللہ دے غور کی منهم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر دا پتا چا دا پارے جنات و آدن جنتون و دامیش والی بولو ورکما چه دنکی گی بده جنتا یحلو نفیها من ساورا من زابن و لولو او خیستا بکلیشی ده جنب کی ده باوگانو ده بنگلو دسرو دسپینو نا و بنگلی ورکا دسرو دسپینو ده اللہ پا دن بانی چالا دلا پاخرت کی در کی گره قربان کا چالا دلا در کی آخرت کی دسرو دسپینو می او دو ملغلرو لباسم فیا حریر او جامی دی بی پدیک در ریخمو جامی قربان کا چر ریخم در کی نو جنتیان بسو جنت تلاشی وقالو الحمدللہ اللذی عذبان نلازن دا ذکرارو چه زمانگا باز خلقو دا دی ملعا سے ناستی زان لے کار کتلی نا دی جنتونو منگ صلی اللہ وادی کلی دی وای بجنتی اللہ دا حمدنو دی اللہ و بادشاہ عذابان نلازن چل ریکلاز منگ نا غم منگ تا خود دنیا کردیر غم رسیدلی دو دنیا غمونو بانی لیوانی شیو سم لیوانیو بوجون را بانی پراتو ان ربنا لغفورن شکور اللذی حقا اللہ احل لنا دار المقامتی من فضی چل ریوستر منگ کودا میش والدا دقل فضل نام و سور فضل را سروکا لا یمسنا فیا نصبن ولا یمسنا فیا لغوب نبا رسیگ منگتا پدیک سڑے والے او نبا رسیگ منگتا پدیک سا خبگان خبگان نشتا پریشانی بنی او منگتا با اللہ ارسلا کئی سورت الصافات پنزس و اختم نمبر آیاتو گو رئی یاسین سورت یاسین پچپن نمبر آیاتو گو رئی دروشتم سپارا ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاجون بشکا جنتیان بن نزی پا عظیم شان شکل پا عظیم شان شغل کی وی شغل عظیم شان شغل کی وی فاجون لی شان کی وی او فاجون مزا واستن کی وی هم دی وازواجون بی بیان ردی ملگری ردی ردی سرے ملگتیا کلی وقت دن کے دیکھا پیو کا سوکار نکی گنا سوک دا دن بیانا اولو کوشش کئی نو سوک دا خرچ کئی اولو کوشش کئی ها سوک ها نور سے بندوبست کئی تائیدی کئی مرستے کئی ها دفاعی کئی هم دی وازواج و ملگری دا غی فتن کی فی زلال پاغا آرام کی بی علال ارائی کی فکر صوبانی پاغا تختنو متکیون تکیالگون کی بی ددی او دا غی اغا ملگری معاونین چھ ددی سر دنیا کی مرستہ کل وفدی مرسلہ لهم فی آفاقیاتون دلوا پدی کی میوی بی عجم شان ولهم ما یدون او دلوا آغسوی چدی بی غالی او بویلشی سلام قول من رب زعیم سلامتی آدائی وینا دا لطرف آدر افد مخلوقات سنت صحفات کو ریتا سو پینزسل ویختم آیات صحفات پینتالیس نمبر آیات اور پسی سورت دے اِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ بندگان دا اللہ خالص کری شوید گناہنا بد شوید لا کسان لهم رزق معلوم فواکم وهم مکرمون میوی بی دی بی زتمن کلی شی کم جائے کی بی زتمن شی فی جنات النعیم پا جنتنو دنیمتنو کی بی ناس بی علا سرور پا تختن بانی متقابین مخامقی و بلتا مخامق یو بلتا عبداللہ امنی عباس زکوی رضی اللہ عنہ گول کمری بی گول شکل بانی چه سورا من مال زیادتی معاونین ملگری نو یو بلتا بشانی یو بلتا مخامق ناسی وی گول کانفرنس دیکھا نا پتن لگی دا بلا سنگی دا خمانگ صلی اللہ علیہ وسلم کرے چه یو بلتا بشانی علا سرورن پا تختن بانی مخامق با یو بلتا ناستی یطافو علیہم بکاس من مئین گردول بجی پدیبانی کاس دکید شرابو نوکران بی غلامان شراب ورکی دوبر اسکو آب گردی بایزا تکسپن لذت اللی شاربین چه مذہب ورکی اسکن کتا داس شراب بی خیستہ سپن بی لا فیا غولن ولا همان آئین زفون نبا پائی کی سردر دیوی غولن نبو لولتی ورزی نبا سردر دیوی ولا همانا ینزفون او نبا داغین بطخوا کی گی دو دنیا شراب دو وجنا سلولتی ورزی اللہ دے راخی هم نجسنگ دی اللہ دے من محفوظ کی دو دنیا دو شراب ہونا دی وجنا حدیث کے راجی شارب الخمر کا عابد الوسن سوک چھ دو دنیا شراب اس کی نو دے داست دے گویا کی دو بوت عبادت کی د بود عبادت کو ان کے او د شراب اس کن کے سزا یودا وائندهم قاس دا ہو بے نوکران وی دا ہو بے ناستی دا بے شرابو نئی پلاسو کے مہا مغبوت سوک ناستی وائندهم قاسراتو ترفین ایس رب ادا سے خدیوی چبند ان کی بئی دفلو نظرونو پخپلو خاون پخپلو بی بیانو باندے گوری با بلخانو بغیر دخپل خزنا یا اندهم مقصورات و طرف قاصر پماند سغیر اسم مفعول سرم دے آیاتی سربا دا چخدی چدا خزبا نظر بنکلیشیوی پخپلو خاوندانو خاوندان بخپلو خزو تو گوری او خزبا خپلو خاوندانو تو گوری بلخوا بنو گوری او سور سنگ بی عین غٹو سرگوادا خیست سرگوادا مین پا خاوندانو محبت کنگی پلو خاوندانو سر دنیا خده ونی از زمان دا ولو دا پلار خواسی مصیبت دے دا پلانی گورا تیوی ویشیا جشن گوری کنا پاید جو را از اسم خلق را جدو چا داو سگورا اس داو داو تو رے تو را لو کی داشی داشی مرا داشی پا گار دی نا داشی خده چه بغیر د خپل خاوند نه بل خوانو ګوري او داته خاوندان بغیر د خپل خوځو نه به بل خوانو ګوري که خایز ده نو پاغي په یو بل لے بس یو بل تب الله داته خسته کی ها کأن څنګه به خسته ای کأن هن بای زمتنون گویا که تب دا آغا اگئی دی مکنون صفا شوی د گرد و غبار نا داس صفا داس مینی ورپسی صورت سواد گوره اینو عجبه کتاب ده چه یو مسئله وانی شروع شی کنا ما اتاو سویلی چه پا شرک شروع شی تروی پدی کی بیان دا شرک دے چې په توحید شروع شو نو ته چې څنګه د توحید بیان دی هو چې په جنتونو شروع شو په دوزخونو. سورته سواد آیات نمبر 50 وګورئ. ان للمتقین لحسن مآب بشکا د متقینو د بارا خسته دی دوا پس کې دوه چاغه څه شي جنات عدن چاغه جنتونو د امیشواری دی مفتحت اللهم الابواب پدا چه حال کی چکولاو کلیشی وی در برا دروازی در مخینا اگورا مخینا دروازی کلاوی نو گیس میسوزوی خوشبویانی وی دلتا که سینٹولا کمان چهار غزه که سوک داروانی نو یعنی که دی جمال کلی در خوشبوی دا اگر پا دروازو خوشبویانی زیگن او در جنب خوشبویانی نو اللہ دی زمان نصیب کی متکی نفیا یدعونا آمین و آئے کن غالبان تاسم ہاں کله چې هغه وخت جمعې د دغه قبلې دوه یو ټیم یې والله قبول کې داره کا چې زبان ساته مې ته معاف کړه الله زو خو صدقه نشته ار صدقه په اختیار کړي متقینا دې همن کله کله دعا درس دې دوران کې غوړو نوارو چې زو هم امين وای او کنه کله چې هغه ټیم موږ باندې حق مبارک دې عمرو مبارک دې خدای موږ بوزه نو خدای موږ بوزه چته به قبول شي وي داري کې او په لاره ته شو لاړو عمرونم په کلاړو حجونم په کلاړو کېږي چې ته جنتونو را ده واه پکې فورن الله قبول کړي او ټیم کې او بي صاحب او بي کتابم دنه کې ګنه موږ ډېر ګناهګاري متقين فيا يدعون فيا بفاكهات كثيره وشراب تکال ګونګي وي پدې کې او غالبا پدې کې میوي ډېری او شراب او دسکل سيزونا شرابون بای نور بای نور بای خوا عندهم قاسرات الدرف اتراب دیس رب ادا چه خذیوی چه بندون کی بای دخپل نظر معنی پخفز بکخین انشاءاللہ کو خویوبل تبا خیستی اتراب امزول بای لانه چه سرین پنزو سو کالو دے او جنی دا شلو کالو دا دا سرم دا او یا خذب اتیاو کالو دا اوالک دا شلو کالو دے دا سرم نی اتراب امزولی بایی امزولی هاویه نگه دا ما سر خارو که لبی کلوی زماو دا یو کلاش پیلوی وی کنا مالا یو هماسری هازا ما توعدونا لیوم الحساب انا هازا لرزقنا ما لهم من نفاد دالاوی زما رزق دی دا نختمیگی ستاسو رزقنا دا ختمیگی زما رزق کل ختمیگی سورت زمر گوری اخر تاسو آیات نمبر دریو یا زمر اخر رکو وسیق اللذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا روان بکلیشی متقیان خپل رب دا روان بشی متقیان فطرف دا جنت نمانی زمرا دل دل بروانی اللہ دے منگم باغ دلو کی روان کینو زمرا دل دل بروانی سوک با یو جماعت سره یا سوک با بل سره منگ با دا شیع محمد طاہر رحمت اللہ علی پا جماعت کی روانیو ہوا مخ کی منگ بور پسیو آغا دائی دا قرآن و دا سنت آغا دائی دا توحید او دا سنت و دا قرآن دائی ہوا مخ کی انشاءاللہ منگ بور پسیو حتا اذا جاء هوا تردي چراشي دي جنتا وفتحت ابوابها فداه حال کی وہ حالیا فداه حال کی چپرانست شی وی دروازه دے جنت دمخ کے مخینا وقال لهم خزنتها سلام علیکم وای بدیتا خزان چاند دی جنت آ چپ جنت مقبری آ فرشتي بو ورتوائی سلام علیکم سلام دی وی پتاسو وار چلے دی وی پتاسو تب تم خوشالو سی فدخلوا خالدین او دن نشے دی جنتنو تا پامیشوالی سوکم تی نشے وح کرے فدخلوا خالدین دی چلار شیر دی بسوئے وقالو الحمدللہ اللذی صدقنا وعدہو وائی با جنت یان جنت کے لائل دا حمدنو دی اللہ بادشاہ شریشتی آئیک لمنگ صداق پلوادا و موږ سره دنیا کې لوزونه ډیر کړیو خو بیا موږ سره شک وکړ چې دې شي زه خو الله دې لوی انسان کو موږ نه غواده دي شاګر او جنت ته راوځو لکه تاسو چې چاله اوس کړې چاله کراشه او چې کړلې دا دا انعام بدل سره کوم نو سره په شک کې اسه نه چې بو مزيو چې ته می غواني کی ها اسه نه چې بو مزي چې په تاسو سره می سودا و لیکنه سبا خدا حالت هم دې خوزه چه لار جی قدر یو کیا و آسا ها وعده او سرکلی اگر پوری کیو خب عزت را رسط کیو یا لکا وعده دیسی اکرم ما خو شکو خوزه واورا سن الاردان تبوو من الجنت حسن شاو فنیما اجر العاملین نسخ دے اجر دا عمل کنکو حامیم سجدہ اگر ایتاسو حامیم سجدہ آیات نمبر 31 شریر اشتمع سپارا یو دیر شمایات نحنو اولیاؤکم فی الحیات دنیا و فی الاخرہ دا جو دنیا کی منگ بیان کرے و زیری او داخر زیری سلم دے منگا فرش اللہ وہی منگا امدادیان استازو پو دنیا کی اللہ وہی ما استاو دنیا کی مدد کرے ہو کینو تو خوی آوازی ویتا سے کولی جو مدد مستا کرے ہو و فی الاخرہ و نزیکم فی الاخرہ او په ذکر کو تاسو د اخرت کی او د لولې مقامات درکوما ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون تاسو د وا پدې کې هغه سي چغالي تاسو نفسونه سچ دې نفس لغوالي ولکم فیها ما تدعون او تاسو د وا پدې کې هغه سي چې پخلي غوالي نزولا من غفور الرحیم مل مالوت گئی پا مل مسیا دالا مل مبشی وائی اول جی حادیو لوی افسر رے وزیر داغا مل مئی اوہ لکا ما پا سکار لالے گرے رے وزیر سے چطر پا زمان عشائیہ کی شاملے گی سورا خوشحال رے اوہا کاغل سنگا زان سر محفوظ ساتی نگورا صدر سے ما پا سے چھٹ سالے گلے چطر پا زمان مل مئی زمان دسلالی مل مئی سورا خوشحال رے اللہ وی تاسو زما من مانبه نزولم من غفور الرحیم من مانو دو طرف آد بخششتونگیو مہربان بادشانا دارنگی صورت شورا دو اشتم آیاتو گو رہی اور پسی صورت دے شورا آیات نمبر 22 ترز ظالمینا مشفقینا مما کسبو و واقعو میم والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنہ آکسان چامل کرنی کا بجنتنو دا باغشو کی بئی لهم ما یشاؤون لیل باسی چدے بے غالی رقبل رب دربار کے ذالکا هو الفضل الكبیر او دال دادے فضل لوی فضل خیداؤ چست غالی نغبا ملاوی ورپسی دخانو گوری تاسو زخرف وګورئ نو بیا تو خان تلار دی ډیر سورتونو کې دا ماز سره سرسری سرسری تیرېګه ما زخرف ورپسې سورت دی آیات نمبر 70 اتاثر نشوروکم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون بندگان کمو عباد الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین منون جذوک منو دا اللہ دی بندگانو تبا اویلی شاکرت کی ادخلن جنہ دنشی جنت تا انتم تاسم دنشی وازوازکم ستاسو آغم ملگری چستاسو مرسته کلی وپا دن بانده تحبرون تا یواز خدتی مراد ندی خدخو دخاون مرسته کئی خام خا آو خنور ملگری آغا چستاسو مرسته کلی و تاونی کلی و حدا طلباو بورا علم حاصلی دیس را دیر خلق مرسته کئی چه اول اور کئی روٹی اول اور کئی زی اول اور کئی بستر اول اور کئی پیسی خرچ اول اور کئی پا دن بانی خرچ کئی خدا توز دے سر ملگرتی آدھا پا دن بانی وازو آجو کم تحبرون او ملگری ستازو خوشان بشی یتاب والیم بس آب منزاب گرز اولی بشی پدی بانی کاسے مجمی منزاب دسرو زرو بھئی واقواب گلاسن کو بنا وفیہا ما تشتیئن قلس او پدیک با اغسی چغالی نفسنا چه نفس دیغالی نغب ملاویگی وطلز دلعیون او یخوال دسترگو اغسی چستاستر کی بپی یخیگی وانتم فیا خالدون او تاسو بای پدی کمیشا. حدیث کی راجی یو صلی راغ نبی علیہ السلام توی حضرت حال فی الجنت خیلن آیا جنت کی با اسوی اسونا اسونا با جنت کی بھی گنا فائنی احب الخیل زماد اثر من دا پاس پسولی میں دیر من دا نو آتا با ملاوشی کنا نبی علیہ السلام توی کلاچ دن کی تالر اللہ جنت تا نو تبا نواری چته سولی کی په اسبان دی تب نو وال چته سولی په اسو کې فا د یاقوت حمرا د یاقوت او مارغان به پای به سولی کې اسولی سرا مارغان به د یاقوت تکسر او پای به تا سولی خو ته بغوال سولی التداسنا اتا سن با ته سولی سکے بیا ایبا زکا اللہ ویلی دی وفیا ما تشتئی انفس مارغان بیو پاغی بطو فی ایل جنات تطویرو چه کمیو جنتا تا الوزینو تا بزان سر پورتا کئی او روان بی پی ہم مارغان بی اصنو بی یو را روی حضرت جنت کی بہو خانی چه زپی سولی کنو مادو خانو سر مینہ دا نبی علیہ السلام وی چه تالا اللہ دنگی جنتا نو تبا نغالی سولی پو اخانو باندی ایبا آدشے بھائی خو تبا غالینا لکا زمن شے محمد طاہر رحمت اللہ علیہ ویچه ما تا زمان ربو چه تسوالی کذا اللہ جنب تا بوتلم نظر ویم چه اللہ خپل کتاب پلاس کے راکو جنب دیان ما تا کینو داوال ماو تا ہوو چه خضب غالو که خیری و بزداو کو اگر گورا داشی مینو دا قرآن سره وے کہ زما رب ما تو چ تو سوارے او جنت تزال لا بوتلم نزل ویم چې الله مال خپل کتاب لاس کرا کا قران کریم او داخل کرا تا کینا وجنت یار زدا نعمت واله تک دے غیر خستا مزا او خوان دے دا چې مزا او خوان چې چاله ملاو شوی دے دا ارز کہ حدا تمنا کہ وانتم فیا خالدون نو سچی اغبا غالی نو اغبا ملاویگی خدا سے بعضی سیزونا اغبیا خلق غالینا دارنگی ورپسی صورت دخان اگو رہتا سو یو پنزو سیاد دخان ورپسی ان المتقین فی مقام امین پشکا متقیان با پاغذی نو دا امن کیوی امن زی نن دا امن زی پاتی نرے دا امن زی خود جماعتو نو جماعتم دا امن زی پاتی نشا چلک سوشی دارک بجماعت بان چاپے غولے دے کہ طالبان و مولیان دا سازش دے جوڑ کرے دے ان المتقین فی مقام امین بے شکا علک جماعت او طالب و عالم خدا امن خلقو مو خدا امن والیو منگو امن فکار دے چا منگ امن راولو دے ملک راولو خلقو کے راولو ان المتقین فی مقام امین بے شکا متقین با پزید امن کیوی دنیا کی خودتا امن زی پاتی نو فی جنات و عیون پجنتنو چنو کی بوی یلبسون من سندس آغن دی با دی دنرو ریخمو و استبرق دغتو ریخمو متقابلین اگورا آیو بلتا با مخامق ناسوی کذالک الوعدو کذالک وعدهم دارنگی دا دامی وعدہ دا اللہ وی لدین علاوہ لغو نزیاتیم پہ کئی وزوجناهم بحور عين زبف نکاور کم دیلا زوجنا دانا چاہتا زمیر دے اللہ وی زبف نکا امام بخاری مانا کہ انکحناهم پنکابور کمنگ دیل را خورد جنت غٹو سترگو والا وچا اللہ در لپنکا خزیدر کئی انا غفو مخزی کنا وی لکا ما نفلانی صدر سیخل اللور پنکا کلا سورو خوشا لیو پدر لیو سنگ شئی وازو جناهم بحورنین او پنکاوون کمنگ دیتا خوری دغتو سرگوالا یدعون فیا بکل فاکیات آمینین اغوار بدی پدی کی حل قسمی وی پا امن باندی امن بی جنتون و ملاوی گی دیتا دارنگی صورت احقاف گو رہتا سو محمد احقاف دنشتی پنزلسم آیات شپکشتم سپارا سورة محمد پندرہ مثل الجنة التي اعد المتقون صفت جنت آغا چواده کولیشی ده متقیانو سرا اوز ده واده تاو گورا ده سواده او سره کی فیا انهار ممائن پده کی با والیوی ممائن دوبو غیر آسن چنه بای بدبو داره دو دنیا کی دو بچ کلر کوا چه یا جکه نو چه گنتنی ما تیریگی نو بو خون پریدی بیا بیا زنگ شروع کی نا آغا با داشو بای آبا زلی نی خون بنا بدلی یو وانا هارو من لبن لم يتغير طعمه او نور قسم ولی بوی ده پیو نا چنه بایی بدل شوی خون داغی خون بی بدن نی ده پیو دنیا که خو پی چلو ده گرم کم ری او با کپری ده نو چکشی بیا تا بزان ده اولی چه ده که بزان ده چه جو نم آقا چه گنتا پس تیری گی آقا بیا نواری گی آقا بیا دستنی ابدا چه والی بی چاغبا د پوی همیشه رواني بدليږي به خوانم دریم قسم وانهار من خمر لذت للشاربين او نور قسم والی بوي د شرابو چې مزه ور کوي سکون کوتا شراب په خيستا لا فيها غول ولا معنا مكتيرجو او سنورم وانهار من عسل مصفا او نور قسم والی د غبن صفا شوینا صفا الله دې ټول زمنګ نصیب کینو صفا گبین اغا چه اس کے واقعی در سینی اغا درد اغا بلغم ملغم ختمائی او در چنی اغا جس گئی نو یار خود ایدو با خود نوخ سڑے پرسو پیدا کئی که چیزی رو خواگرہ شوگر سے واقعی نوری مسئلے سے واقعی اور سرا وانا آروم منا مالا ابل یو کال یو کس روڑو دا دو کالی اوشو یو ابل یو جے کی پروتو ہاں دیر دے اخلاص نمائی رو دولا بوتر او سم سنگ چیو آغا سرے او پا دی آم مانی کچھ درے میں آشی تیری شی نبوتل دا سے کلک شی چیز چلی آگئی کنا او آغا اصلی بلکل سنگ چی نرمو آغا سے رہولے و آغا سے دے وانارم خلقم شتا مخلصینم شتا ملاوتم کئی خلقا حضر که ملاوت والا خلقم شتا نو چیزنو که ملاوت کئی وانارم من اصل مصفا ولهم فیا من کل سمرات و مغفرت من ربیم دلبا پدیک هر قسمی وی وی او بخنا طرف درخ بننا دارنگی والی بوی صورتی تورو گو رئی تاسو قاف زاریات قاف زاریات تور صورتی تور آیات نمبر اولسم ان المتقین فی جنات و نعیم بشکا متقین با فجنتون و نعمتون کیوی بیا پتا سمنگ نرالو دا خسر رسول منگا سے نندر مزیر پاروارو اخری رضا نمنگو زائرہ دو سولو ان المتقین فی جنات و نعیم بشکا متقین با فچنو کیوی فجنتون و نعمتون کی بوی فاکین مما تاہم ربهم مذاق سن کی پاغ نعمتون بانی چغر بگی رید عرب دلی ووقاهم ربهم عذاب الجحیم دا عذاب جانن نبی بچ کی اللہ دے منگا بچ کی وبیلجو کلو خوری وشربو سکی حنیئم بما کنتم تعمدون ہمو کو یوشید خمیلاو شو خور لگ دے منگو لے گوزارا گزارا کوا پہ یو دو ختم نکی گزارا اور سرک دو دے کہ منگو یاد بیا بسو خورو روٹے بیا وچو خورو اللہ وی خوری او سکی سورچو خوری سکی متقینا دا خوراک اسکاک ولی کوا بما کنتم تعملون تا دنیا کی عمل کرو نیکو افضل عبادتی افضل بہتر عبادت و بہتر عمل ہو قرآنو بما کنتم تا صبر کرو توحید بیان کرو متقینا علی سرر مصفوفا تا کیا لگو ان کی بھئی پا تختنو مصفوفا چا قطار پا قطار بھئی سب سب باندے ہاں او بل وزوجناهم بحورنینا او یو زیب گمنگ دیلرا پنی کابور گمنگ دیلرا اغا خوری دا غٹ استرگوالا زکا چرا کم انسان استرگی غٹی پائی کو حسن دیری توری ہموی غٹی ہموی نبائی کو حسن جاتوی والذین نبیاوی وامددناهم بفاكهات ولحم مما يشتهون من بجات قدر رميوي او وخي دارنا شده غاري يتنازعون فيها كاسا او جنگي بدي يتنازعون ورقي بدي زكا جدا کسان گنوی ریغم او خادی کی لوخی ورکی راولنی کی اکثر لوخ ہو جنگی گی او مات شی یا تنازعو نفیہ ورکی بری پد جنب کی کاسی یو بلتا کاسن کاسی ڈکی دی شرابو دا کاسی نمک روٹی خدا کاسی بنی پیالا لا لون فیہ ولا تاسیم نبی پریشانی پائی کی اونو خفگان خبرہ ویتوب علیم دنیا کے غطش خفگانون دے پریشانی دی مصیبتون دے سیو زیل ازی نبا دا غم خبر باورے بغیر دا پریشانی نبا دا خبر نشتا ویتوب علیم غلمان اللہم او گردی با پریبان آلکان غلامان ددی دا بارا ددی با غلامان نوکرانوی آغا نوکران دے دور خیستی که انہم لؤلؤ مکنون گویا کتوی دا ملغلی سپاکڑی شوی دا گرد غبارنا اللہ اکبر چاغ غلامانی دور خیستی دو دا مالک بسول الویشانی دا خد بسول الویشانوی و اقبلا بعضهم علا بعضی تسالون مخامق بشی بعض جنتیان پا بات پوست بکی دیو بننا یار سنگ حالتو قالوا نوائب دی انا کننا قبلو فی اهلنا مشفقین چه جنتیان یو دا بلتر بند سر لانشی او مخامکی سنگ حالتو نوائب دی بیشک من پخا پخولو کرون کی یریدون کی دا اللہ دا عذابنا چه من سر با اللہ سکی عذابو نبرا کئی او که جنتو نبرا کئی یا یریدون کیو منگا دا خلقنا چار چار پیرا مخالفین پراتو چه دا کمی غالب نواب راجی دا کمی غالب ملنگ راجی دا کمی غالب منجور راجی دا کمی غالب حاکم راجی یا نورا سرا فاللہ احسانو کو فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم احسانو کا اللہ فمنگ باندے اوی ساتن من دا عذاب کرمنا من سو دلوی فکرو فاللہ دلوی احسانو کو چه دا جہنم دا کندن اخلاص کلو او جنت تیرا وستو ذې وجه سوا چې منګ دې ته راوستو ان كنا من قبل ندعوه بشک من په ها دنیا کې چغوالوي الله شرا مدد من په ها دنیا کې چغېرو قران والوي خلق بوي پلانې را مدد شي مونږه الله را مدد شي خلق وو د نور کتابونو چغوالي مونږ به قران چغوالي ومن اسن قول ممن دعا الى الله انا كنا من قبل ندعوه من وی الله شطر مدد ندی چه دور کارو کو انو هو البر الرحیم بشکا دا اللہ و دے احسان خون و مہربان و سور احسان نراس را کرے رے چمنگے دے مقام ترا وستی دو سورت رحمان اگو رہی تاسو ورپسی سورت رحمان داوس کامل زیری اور کے جنتونا چمرا محنت کا ځان تیار کړ دي نعمتونو د پارا تکلیف خوشتا فراحتن ډیر یا میشا سورۃ الرحمن آیات نمبر 46 ولمن خاف مقام ربی جنتان زوات افنان فیهما عینان تجریان بری کې بچنی وی همیشه روانی فیما من کل فاکهات زوجان پدې کې میوی وی جوړا جوړا میوی به جوړا جوړا متقین لا فرش تکال ګونګي وی پاتختونو باندې بتاي نو امن صبرخ چې دنا تربلغه د نروري خموي استبر غټ له خم والا وجنل جنته ندان امي وی د جنت به نږدې نږدې فیهن قاصرات الطرف فذیک بعد داسی بی بیانی وی چې بندون کې وای د خپل نظر په خپل خواندانو یا وخت منګوي داسی بی بیانی لم یتمسهن انس قبلهم ولا جان دبی مسکری دین را انس مخ دینا ان پیری اچا بس لاس نه لګې دلې داسی صفا ها او د دنیا خزی اغه ټول خامها داسه ته لاس لګې دلې د ډریورو کلندر ته لاس لګې دلې ها د دغه دفتر انکم سپورت پروګرام او اتلاس لګیدلې دا چې سوره مخلوق دی او بجلی والا جنریټر بنک حتو لم یتمسهن انس قبله ولا جان نبی مسکری دی لرا انس مکرانو پیری چا بانی مسکری زادو دنیا راضی چه دا مسکری لاس کولونه لگه وی لم یتمسهن انس قبله ولا جان فبی ای آلائی ربکما تکذبان کعنهن الیاقوت والمرجان گویا کتبوی دا یاقوت و مرجان دی غط و وارن نریکانی دی نبی آوی فمن دونی ما جنتان سواد نبا جنتن نور مدحامتان گربی تکشن فی ما این نزاختان فدی که بچنی وی فوارکون کی باغات بی پائی کی با قسم قسم فوارکون کی فیهما فاکهت و نخل و رمان فدیک و میوی و کجوری او انار انار بی کجوری بی رمان بی اصحاب جنتو نی فدیکی فیهن آخرات و نیسان فدیکی بو خدی امیش خیستا خیستا خدی بی دو دنیا خدی که خیستری خو اخلاقی خراب دی یا اخلاقی خدی خو رنگی خراب دی نا حدیث کرا دی خیرات الاخلاق خیستا خزی او خیستا اخلاق والا فی انا خیرات الانسان خیستا اخلاق والا غلا اخلاق والا خیستا حور مقصورات فی الخیام دا سی خزی چی حیران ان کی بای عقل دی انسان لرا دی انسان عقل بہتا حیرانی چرتا زاو دا خزا مانا کو دنیا کی چا جنی او خزا نرا کولا اللہ سورا بے احسان دی را سرو کولا حورون حیرانون کی امام بخاری زکا مانا کئی محیلو کون حیرانون کی عقل انسان لرا مقصوراتن فی القیام بند کلیشوی پخیمو کے خضا آوالا چه پخیمہ کی اکور کی بند یو آئے چه میدان تر رہو حکلا وزیرہ اسٹیج تر رہو حکلا صدرہ اولی دلہ دیکھنا پتن لے گی کہ سری بیارا مقصورات فی القیام بند کلیشوی پخیمو کے چه چاو تا بلکل نی کتی دی بند آگا خزی او دا چه گردی دی پدینن یو سبا بلو بزبا بلو بزا خو طول دنیا خلقو ولی دا آگا خزی خوننا آگا بیاد اللہ دگا ذکر ویلی شاہ سے شان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دا دیوبندیان سردار دیوبندی آگا او خواہ خزه ته وصیت کړه او کزه مړوما نو خپل کور کې با هغه خزه زما غم ته نه پرې دی چاغه په اسملو کې د سلو سره یوجې شوی ناس تپاسه ولاله یوجې پات شي ور سره هغه با کور ته نه پرې دی هغه او فاطمه شاته دا جنا خور لالا فاطمه ها محمد علی جنا خور وا فاطمہ جناب اخبر اشوا چې شاه ته وفات شوه یې شان او شاه کشمیر رحمت الله علیه دی خزه ته پته ولګی دا د شاه ته خزه ته غم شوه شاګردانو ډیر داغلو چیرې جنا خور راځي فاطمہ نو دو مولانا خور والا حکم ورکو چې کو ته بغره دا خزانه راولې بار به کې نو د سرو سره وګړه د سرو سره ارځه ناشته نو بولته وای ما دا شاہ سے وصیت تے دخپل خاون خجم دا سے خج پکاری خا وصیت دخپل خاون بیا دوری پا زیوانے اگر آلا کو تردوی کور کم دے شاگردانی وی جتا سو مدوینا وی مولانا سے بڑر دے چی اگر خج و زمان کو تنپری دی چاگا پی سملو کی او بار دا سلو سرا یوزی شوی خلق پد شوی گڑا وڑی شوی دیوی وی وی نا بل یا روز ویتا لارا یا نو بیا واپس لارا دا سے خلقو آگئی دا که نماؤ سا ودی منبر سے بوالا کور را گلی ودو لو خوش جمعن بولا کور که تماشی کوکو هاو بلا فبی ای حور مقصورات فی القیام بند کرشوی پخیمو کی نبی علیہ السلام یوزلوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتا وی حضرت عمر ما بیگا خوب لیدلې او پای کې یو بنگله ما لیدلې وا ځا بنگلې ته دنه شوما هاغه بنگله د یوی ملغلره جوړا وا مجوفه وا د یوی ملغلره نه پای کې یو حوض او خستاو دا حوض پاسا یو وحور ناس توا خو ډیره خستوا ډیره حسینه وا زی ولی دما اغا حورا لالا و دنشو بنگلی تا ماوی زدی بنگلی تا زما و دا بنگل گورما چه دا بنگل سنگ دا زکا ما تا پوسکا چه دا بنگل دا چا دا حضرت وی لوی ما تا اویلشو آجی لی عمر دا حضرت عمر فاروق دا نو حضرت وی زوا پشو ما چاگا دیر غیرتی دی اتنا کاغا خبر شی بیاوش تا زما بنگلی تا ولی تلوی نبی علیہ السلام دا بیان حضرت عمر فاروق تو کو وی عمرہ رضی اللہ عنہ دا چه حالت مالی دلیل استاد پارا خوب کے خوزر واپشم گنزت لم مالای دیدار کاو دا بنگلے خوصور و آلیر خیستوا حضرت عمر سرگو کی اوخ کرا رہے وی حضرت حضرت غیرتی ما خوستا فبارک ہونے ما کنا تب اترے وی و تاب خمالومات کرے وی دا چه اللہ ہاں بنگلے تیاری کری نیکانو دا پارا لم یدمزون نائنزن قبلهم ولا جان متکین علا رفرف خضر واب کرین ایسان تکیال گونت بی پا پالم پوشن بانی واب کرین ایسان پا بخمل و خیستو بانی خیست بخمل بی پالم پوش بی او پا غیب ناستی اللہ دی نصیب کی ورپسی صورت واقعاو گو رئی آیات نمبر 14-13 اولئک المقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر موزونة متکئین علیها متقابلین تکا علی سرر فا تختن باند بناسی موزونة دو وزن نده چا غبا ادلی شویوی اغبا پیللی شویوی دو سروز رو پلخت بانده دو سروز رو پلخت بانده تکیال گونگی بای پائی کی مخامخ یو بلتا بناستی یتوفو علیم ولدان مخلدون گردی با پدیبانی علکان ہمیشہ عمر والا ہمیشہ بنو جوانانی زلیگی بنو بڑاگان کیگی بنو بیماران کیگی بنو ملیگی بنو بیاو قابن واباریقا وکاسم ممین دارنگی لا یصدعون آنا ولا ینزفون وفاکیات مما اشتهون او میوی دا ازنا چه دی بغواری و لحم طیر مما اشتهون وخی دا مارغانو اغا چه دی بغواری و حورون عین و حوری دا غطو سرگوالا بار بارو حوری عین دا غطو سرگوالا کامثال اللؤلؤ المکنون جزام بما کانو یعملون کامل زیری ورکیم نبیاوی اللہ قیلن سلامن سلاما ویلے بشی سلام سلام و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود پا غبیرو بیزغو تلح مندود پا کلو جختو و زل مندود پا آرام اکد کے و مائم مزگو پا اوپو امی شروانو کے او پا امی اوڑی روکی لا مقتوع تن ولا ممنوع نب ختمی گی ولا فرش مرفوع انا انشاناهن انشان فجعلناهن ابکارا وبگردو من دی خزل را پیغلی عربن مینی پا قلو خواندانو اترابام زولی دی اصحاب الیمین دی پارا دی خلاس والو دادا خلقو چا غیل عمل نامی پا خلاس ملاوشی دارنگی زیف دی قرآن کریم دا منتا ذکر گئی سورت دہر گور تاسو زی ندیر دی سورت دی دہر سورة الانسان ہم دے سورة دہر ہم دے عینن شپگم آیات عباد اللہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجوا کفورا کافور چینا یشربو بیا عباد اللہ دا یو چینا دا چھ مریگ ببری بندگان دا اللہ یفجرون تفجیرا دیر بے روان کری پروانی دوسرا تفجیرا روان کری بای دیل را پروان دوسرا یوفون بن نظری ویخافون یومن کان شر مستطیرا ویتعیمون الطعام زکا دیبا طعامون خلق لورکول علا حبی سرد من دی طعام زرا چالا بے ورکاو مسکینا ویتیم واسیرا قیدتا آجستا او بی اسریتا سر بے ورکاو ویا جزد اللہ پا دن لگی انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا چمنگا توام درکو دا تاسو تا وجه دا اللہ دا رضا نوالو ستاسو نصبن دے ستاریفونا ویشاو زمان نم واخلا چا پلانی وار کرے پلانی دے کی نم کی گیا لکار کی گی پلانی جماعت کی گیا و پلانی کی نم نکی گی واتر اللہ دا پارا ورکے او کدی نم دا پارا ورکے کدی نم دا پارا ورکے خویصم نشتا او کدی اللہ دا پارا ورکے نو پٹے ورکا چا اللہ خفو دے لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دارنگی بیاو گوری دول سمایات وجزاهم بما صبروا جنت وحریرا او بدبور کدیتا فسبب دا صبر چه صبر ایک جنت وحریرا جنت و ریخم متقین فی علرائک تکیال گونگی وی پد جنت کی پکرسو باندی پکرسو باناستی لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا نبوینی دی په دې کې ګرمي او سړزي دا وسوره ګرمي ده بجلی نه وانه بجلی سره لوی نه او سوره ګرمۍ کې سره ناشې وي ظاهره ها اس پروا نشتا کو نارو اشد حرا او د جهنم ډیر سخت لري سړیا دا بس سختي ودانیت نلین ذلالا وذل القطوا تذلیلا ویطاف علیم بیانیت من فضا اغلوخی دسپنو زرو واقوابن زمون کو چه پیالی ما دشون آغا بیا یو زیکو آغا تتاری لے پو خواب اغسو خلق لگزارے والا شا تتاری با لگیا واز دوارا پیالی نگه بی یو کولی چه نکون بی یو کول مدد آمد اگا والا ہے بیدی نی صرف دا جنرلیٹر بس که بیدی داشم بیا مبند آغا مو خوزه که جن نیتر پورتا که شابه شابه زر یو انگریز تا چا ویلو چه تا پاکستان که سر دکل وی او سری اولی وی پاکستان کی می اولی در دو سی زون عجیبا و دو میز دکل یو و یو سا و یو می داولی دا چه بیدی لالا بیدی لالا دو منت لانی شوی بیدی لالا بیدی لالا شی خلق خوشحالا شی دو منت لمن نی شوی بیدی لالا دا می زدکل چه بیدی لالا بیدی لالا او دو می دا عجیبا ناشنا شی اولی دا چه پاکستان که آر یو داکتر دی وی شن قاغذ گولی سر قاغذ گولی دا خواست رو بوی کنه که پویی کنه پویی کنه لکه دکان دوارشا سپین کاغذ گولی را کر تور کاغذ گولی را کر او یا یو ڈاکٹر دے نا دی بیلی گوری خبر را چدا زمانگ حالت تے وَيُطَافُ وَاقْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا گوڑے بیلی را لاؤ سا بس پرے گرے را ما کو جی دی انتا دف کرو بس بیا ختمو ما کو چلے گدرے پرے دا خرد دیکھی وَيُطَاوَ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ گردی با فضے بانے لکان ہمیشہ عمر والا اذا رہے توم حسب توم لولا منصورا کلچ توین دیل را نگمان بکے تفضے بانے نمال غلق نستلو شو خیستا بے دیر خیستا وَيْذَا رَهِ تَا سَمَّ رَهِ تَا نَعِيمُ مُلْكَنْ كَبِيرَ کلچ توینی بیا خدا مقام کی اوبوینی تو نیمتنو بادشاہی لولوی لولوی بادشاہی بستا پا نظر رازی و جنتی آلیون سیاب سندرس پاس ردی بای جامیوی دنرو ریخمو شنو و استبرق او دغتو ریخمو و حلو و ساویرا من فضا او خیستبق لیشی د باوگانونا من فضا دسپنو زرو و سقاهم ربهم شرابن تورا او بس کی پدیبان رب دی شراب پاکو ان هاذا کان لکم جزاء و کان سایکم مشکورا دا جدی جنتونو بیان کئ جنتونو دی مقامات دی دا بولا الله اور کئ نو مومنان لا کلا کلا جنتونو اور کئ بشارات دنیاوی او کلا بشارات اخروی بولا اور کئ دارنگ ربط القلب تسلیانی کلا کلا بداد کر کئ اصولو که دا منگوائیو چه یو لفظ با پردیو مانو سر را غلیوی نو یو جاکی باتی یو مانا مرادوی بز جاکی باتی بدا مانا مرادوی بز جاکی باتی بدا مانا مرادوی نانا لکا قضا قضا قرآن کی دونو سر مانو سر را غلیوی دارنگی ہدایت تو دا ہدایت سلور رسولی اتل دسمانی دی دا ہدایت کلا ہدایت پماند مضبوطوالی کلا ہدایت پماند رسیدلو جنت تا کلا ہدایت پماند توفیق سرا او کلا ہدایت پماند چا سا بیان سرا پماند لگلو دا پیغمبر سرا نالت یار دیکی دا گا یا ہدایت مانا کے بیا نو کلا کلا با فاعل ذکر کی فمفعول با اکتفا ہو کی کلا با مفعول ذکر کی بارحال خدا دو قرآن قیدی دی نو چدا تاثر انشاءاللہ بیا معلومات ہوئی دا ناسخ و دا منسوخ بیان با کی ہدایت ناسخ دے منسوخ دے نو دا دے دے لحاظ پکار دے چدا منگا او پی جنو او انشاءاللہ من بداغی نشان دی کی خیر اور صدا اور صدا کو نو دا سے اہم خبری لکہ یو دا غینا ادخال الہی ادخال الہی دیتا ہوئی چھ یو مضمون روان ہوئی فوراً اگا مضمون پاغذے کے منقطی کی بند کی یو بلا خبر شروع کی یو آیات دو کے اور بیا اگا مکنے مضمون روان کی نو دیتا دا نحو پہ اصطلاح کی جملہ معترض ہوئی اور دا قرآن پہ اصطلاح کی تعبیر کی پہ ادخال الہی سرا جو شعیب علیہ السلام بیان روانی روانی منس کی فوراً زمان دا پیغمبر بیان شروع کی اور بیا دا شعیب علیہ السلام بیان روان کی نو دا دیو دو دریو آیاتونو کی زمان دا پیغمبر بیان چو شروع کی دیتا بسوئے ادخال الہی دا دا قرآن قیدی دی دا اصولو دا من سذکر کرے اوز دا خلاصا دا طول اصول بیانوں اور بیا بس کوم سبب انشاءاللہ ہاں ترجمہ شروع کو سورت فاتحہ ذو طول اصول خلاصہ لا يسير الرجل بصيرا بالقران حتى يعلم اربع نگرزی سڑے عقل من پو قران پویا پو قران تردیش پوشی پاغ سلور سیزون بانے چکلے یو انسان پا دی سلور سیزون پویا ندے نو آغا پا قرآن تفسیر نپوی یو تفسیر القرآن بالقرآن تفسیر القرآن بالحدیث تفسیر القرآن بے اقوال صحابہ او تفسیر القرآن بے اقوال تابعین دو قرآن تفسیر دو قرآن پا آیاتون بانوکا یو دو قرآن کریم تفسیر پا حدیث سروکا دعا او دا قرآن تفسیر دا اقوالو پا صحابو بانیو کدری او سنورم دا قرآن تفسیرو کا پا اقوالو دا تابعینو سرا دا مفسر نو دے پا قرآن پوئی گی دا تا دا اقوالو دا تابعین معلومات ہموی دا صحابو ہموی دا حدیثو ہموی او دا قرآن آیات بل آیات سرا پا لگو دا پویا ہموی نو علب دے پوئی گی دارنگی لی عرب آئین کا عرب آئین دا سلور پشان دا نور سلورو دی چه پا دی سلور پوشوی نو الفاظ شریعہ او الفاظ لغیو بانیبان پوشوی چه دا دین مراد الفاظ شریعی مراد دی او کمانا لغوی مراد دا لکا صلاة لکا ربا حرام چه دا شریعی مانا مراد دا دی صلاة نا او کم لغوی معنا مراد ده او یو الفاظ شرعی او الفاظ لغوی پاغسلورو کی یو ده دوی مواقع ده الفاظو چه دیده کی کم لفظو واقع شوی ده ضربا پدیر و معنو صدا جی پا معنا ده بیان صدا جی پا معنا ده اعراض صدا جی پمانه دا وحلو سر راجی نو آغا زیتا با گوره او درم اسباب النزول چه ده دی آیت درادو سبب سو او سنورم ناسخ ده منسوخ نو چه پا آغا سنور پویوی پو قرآن تفسیر نو پا دی سنور بانی بی بیا پویشی جلتا که مانا لغوی دا که اصطلاحی دلتا که دازه پا کم مانا استعمال شوه ده او سبب د نزول سره او ناسخ و منسوخ سره لاربعین دا سلور د پاره د نورو سلورو دي. سلور کمو توحید، رسالت، صداقۃ الکتاب او ایمان بالآخرہ. تاسو چې ویلو کنه بے اربعین دا سلور ثابت دی په سلورو کې. بے اربعین یعنی فی اثبات اربعین، دا سلور ثابت دی په دې سلورو کې. یو توحید ثابتی الدلیل النقلی یو، والعقلی دوا، والوحی سلور، والحلف فی سلور. عقلی نقلی وحی الحلف ویمدوها بی اربعین او مضبوطی دیلرا پر سلور باندے. پدے باندے سلور مضبوطی نورا. سلور کم دی چاہو مضبوطی؟ جہاد یو، انفاق دعا، تنظیم درے، آداب سلور. چدا سلور دیز دکلو لیرد بیہا اربع دیر پارا چرک کی پدے سلور باندے سلور قسم خلق. چدا سلور دیز دکلو چ پدے سلور باندے سلور قسم رب کے سلور قسمون کمو آ سلور فرقی دے باطلو. مشرکین یو، اہل کتاب یہود دعا، نسوارا دری او منافقین سلور. لیرد بها اربعان چرت کی پدیبان سلور کا اربعین پشان درد سلور و نورو کا اربعین پشان درد کولو سلورو پشان درد کولو د سلورو پشان درد کولو داغ سلورو. سلور کم دی؟ شرف علم، شرف تصرف، شرک فی الدعاء او شرف العبادت فی اربعین دا سلور فسلورو کی دی. فی اربعین فسلورو کے سلور قسما دا شرک پچاچو پارا سلور قسما خلقو کیو. مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالکواکب، او مشرکین بالملائک، او مشرکین بالجن. دا من ویلو کنه ویوزحها باربعین چوازح کی دیلرا پسلور باندے وضاحت دیو کی پسلور باندے د دې وضاحت د مقاصد په سلور باندې په کم کم سید راځي. یو بالقصص په واقعات سره وضاحت د دې په سلور سره نو هغه سلور کیسه شوه قصص واقعات. یو امثال دعا، عجز د الهو دا غي درې، او سپکواله د ادلو دا غي. د دې مقاصد وضاحت په سلورو سيزونو باندې کوي. نو سلورو کې کم کمو واقعات، امثال، عجز د مددګارانو دا غي، او سپکواله د ادله دا غي. دا شو نو یره به وکړي شي د سلورو نه ويحذر من اربعين یره دی اوکلی شی د سلورو نزان دی او ساتلی شی د سلورو نا. سلورو نزان ساتل کم کم سیزو سلورا، سلور شرک، کفر، منافقت او افتراء دروغ جوڑول. که اربعین د نور سلورو پشان زان ساتلو، که اربعین پشان د نور سلورو چې دا غینم ځان ساتلو ځان بچ کولو. یو تحریم د هغه سیزونو چې الله حلال کړو، چې کوم سیزونه الله حلال کړی نو دا غې د حراموالي نه ځان بچ کئ. دویم تحلیل د هغه سیزونو چې الله حرام کړو، تحلیل دا هغه سیزونو چې الله حرام کړی وو، او دریم تقول په الله باندې، تقول په الله باندې، په الله باندې ځان خبره جوړول، او سنورم افتراء په الله باندې دروغ جوړول، و اربعین پشان د نور سلونو هم ځان بچ کولو، و اربعین د نور سلونم ځان بچ کولو، یو انکار د توحید نه، د توحید د انکار نه ځان بچ کئ، انکار د رسال د معجزات نه ځان بچ کئ، انکار من التوحید، انکار من المعجزات، او اخراج الامرین بالمعروف و نهی عن المنکر، د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر نموزی داری نزان و ساتی، او سلورم استهزاء پای پوری تو که مکوی نیکان و خلق پوری انبیاء پوری زان و ساتی، وجود تنبو من اربعین نزان او ساتلیشی دو نور و سلورنا، وجود تنبو من اربعین دو نور و سلورنا مزان دی بچ کلیشی، یو المداهنت سستی، سستی نزان و ساتی، کتمان الحق سستی ری خشینا ریغا، او دیم کتمان الحق دا حق پتوون نزان و ساتی، حق ما پتووی، او دریم ترک العمل، عمل ما پریده آسنه چه بلتوی اخفل پی عمل لکه، او سلورم تحریف، تحریف نزان و ساتی، د دنیا د لالچ د وجه نه حق پرې نه دی، تحریف پای کیو نه کې دل پارا چې مبتلا نشي په سلور باندې، لئلا یبتلی باربعین دل پارا چې مبتلا نشي په سلور باندې، سلور کم کم دی، یو رتنا الزجر کوي خیو کپودوی، دریم ختم القلب، دریم الهوان فی الدنیا، دنیا کی بس پکشے، او سنورم عذاب فی الاخرہ، عذاب بدل پاخر کی ملاوشی، کاربائن پیدا کی گی سنورو، کاربائن دا پشان دو نورو سنورو دی، چدا پدې سلورو مبتلا شوي، نه پشان د نورو سلورو دي، یو با اتباع الهوا کې راشي، د خواهش تابع بشي اتباع الهوا، دویم استدلال بالآبا د پلارو د نیکو قول به بیا پیش کې قرآن به نبی ایری، او دریم تشبو مع الله مشابهت د مخلوق به د الله سره ورکه، وی ګورا جج له سره دی وکیل نشي، نو الله د پادم وکیلان دی، په تشبو کې مشابهت به جوړه ده الله مخلوق سره، او سلورم قیاس فاسد به کې بیا به قیاس کې غلط، نو فم تو هنه می اربعین، نو امتحان به واسه شي ستا په سلور باندې، پتا به امتحان وکړي شي په سلورو سيزونو سره، یو چې ته دا کارو نکلې ملامت الاحبا، ته چې صحیح کار کې نو پتا به خپل خلک ملامت یاوي دوستان، او مله دا او ته گزاره کوا کنه، ملامت دا په شیخ تیر شیو زکه دا چې خلاصې راو خپل وها، ملامت الاحبا چې صحیح کار کې نو امتحان به یو په دې غستې شي، هغه دوستان بدر باندې ملامت یاوي، دیم شماتت الاعداء خوشحالی دل دشمنانو، دشمن مدربانو خوشحالی، درم و توان الجهال جاہلان مدربانو توان لیگی، ویگو رسریا جاہلان مدربانو لان تان لیگی، چکم جاہلان ناپوئی، او سنورم حسب علماء دو علماء بدسر حسب پیدایشی، ایگره ده پخناتی را غره پخناتی لگو روی جایواز بدر کدو پانی ویری دامنگا سی پخلا دیا زان نے پخنا تھے جوڑ کر حسب بکئی بغض بدسر علماء کئی شیخ سے بری رشتہ بھی رہا وہ تے چکھلے صحیح کار کے نستاب پر سلوس دن امتحان اگستی جی یو بدربانے خپل خلق ملامت یاوی چی یار لگے گزارا کا ودا سر جوڑ کری دی او دویم دا دشمنان بدربانے خوشحالی گی بیا پاغی پاغ ملامت یاد احبا و بانے او درین توان بدربانے جاہلان لیگی او سلورم حسب بدسر علماء کئی بغل بدسر علماء کئی او بیا خواری گا مو تجیفا میدان راشی بتا تو بیا پتو لیگی تو کوئی مرد زمان خلق خوشحال دے تبیا او کتا صحیح کار کئی بیا دستان خلق خوشحال دے شبیا تول کلی کی علماء بستا مقابل کی ولالوی او خلاب با کئی اوی زمنگا پدی باندی فلانے رے فلانے رے وی دا باز خلق ہوئی گنا وی منگ با یہ کاروائی کرو لو خو پدی زمنگا محفوظ دی سوی دا حکمتی خلق ہوئی گنا خواب انو چکلا کا اربائن پشان دا سلورو چه امتحان دا سلورو دی وارستیشی پشان دا نورو سلورو دی اصب تا دا با خلق کنزل کئی دیم الایزا خلق بدا تربت بسی کنزل پا مکی خواه ربت بدا ترسی دریم انواع الافتراء قسم قسم دربان خلق بدربان دروغ هم جوڑی انواع الافتراء سنورم مکر الکوبرا دو کوبرا مکر بی فریب بی تدبیر بی چل بی استا خلاف اذا زان تینکا کزان تینکا اولا شو میدان تر روزا او کزان نشنو خبی غمم یا کینا یہ ماسر خطول ملیان خلقم بود لوی غوبل پریدم مرا او کتو ایزا خود خلقو دا سر گل لے نو دا ایزا شو دا کنزل شو دا افتراغان شو دا سی دی خواه نو تتچ دا کارون که پتا دا الزامات لگی گی نو واتسم بیار بائن نو منگل کلکی که پسلو ربانی پسلو زنو بانی با منگل لگی واتسم بیار بائن نو منگل اولگا وا پسلو رسی زنو بانی سلو رسی زنو کم دی الکتاب اللہ چدا دی حالات کلرالن دا اللہ پا کتاب منگل اولگا دویم والسنام دا پیغمبر سنت مانی منگول اولگوا دریم الجماع اجماع چدا کنا اجماع دا صحابو او سنورم قیاس مستحر معا اربائن سرد نور سنورنا نور مصر سنور کاؤن نکوا الاحسان مع الناس خلق و سر احسان کوا او دا خلق و سر احسان دارے وہ بالوالدین احسانا خلق تر توحید مسئلہ اور سوا دیم وترک الفحشاء بے حیائی کا اون پریرا بے حیائی کا اون مکوا دریم امر بالمعروف کوا او سنورم نہی عن المنکر کوا کتا تخل کر سو ایواز ما دا کار دے بھائی ما بسستینا امر بم کوم نہی بم کوم نو چه دا سلور کانو دے کلا اکلو ویت تحلا بی اربائن نو بیا با تخستش پا سلور اسی زنو بانے چه دا کانو دے کلا شروع اکلو نو بیا با تا مزین و خستش پا سلور باندے پا سلور اسو یو حدا تبریہ دا معاندینو نا دا ناکار خلق سربا بائیکاٹ کے وہ خیر دے دے اتفاق تیم دے اتحاد او اتفاق پکا دے روروری پکا رہی ہو برسر التبری عن المعاندین تبریہ بکے جداوالے بکے دناکار خلقنا ابراہیم علیہ السلام جداوالے نوکلے تبرہ منہو فلما تزلہم وما یعبدون الا اللہ وعزی تزلتم وما اسے بیان نور لارشا دویم ہاں نصرۃ الموحدین دا موحد مومن مرستبا کے موحد یوجے کے کار کئی داغ تعیدوں کا داغ مرستوں کا لیکن سنگ سے داغ تبلیغان سے بان سنگا نصب گئی چھ جماعت یوجے نراش نصنگا کئی کہ نہ کئی کم کم زینہ والا خلق رازی فروٹولو لرولی روٹے سلا هره دا خو دا جماعت راغله نو سب کې راغلی زمون دي جماعت ته خلک راشي نکراچي نه د یو ځای بل ځای نه اگر کړه دي نږدې ده کلی نه دلاون راشي دلاور خلک پس بیا په سباله راځي څه چلې هره دا خو دا جماعت زمون دي کلی نه راغله نو منګه نسب کې راغلی یاد دي کلی زه په امیران کسان راشي چا چیر اگستی چا غوټی را سچل دی دی جماعت په نسب کې راغلی یو شیخ وی نسب د خپل ملګری د موحدو کا خلصته وکا موږ په صدانګ راغلو او الله دې موږ معاف کینو نو یو ها تبریو کده معالدین ناشتا سره زب کئ دویم نسب د ملګری مؤمن موحدو کا او دریم رد د هغه منکرینو کا کم خلق چه منکر شوی ده توحید و ده غلط دی سیدین نه آغینا پاغیرتو کا او سنورم ده قواعد ده مبلغ ده بارا آغا قواعد ستا ده مبلغ چه آغا من پرون بیان کریو عقبات ستا نو چه ده سنور بانه خیسته شوی نو اکرمه اللہ بی اربعین دل با لا عزت من کی پسنور کارون بانده دای با لا عزت من کی پاغ سلور کارونو کم کم یو ات تسلی اللہ با دا تسلیانی او رکی اللہ با دا خوشحال ساتی ات تسلی دویم ربط القلب دا غزر با اللہ مضبوط کی پدین بانی و ربطنا علی قلوبهم او دریم بشارات دنیوی بولور کی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون او بشارت اخروی آخر زیری بولا اللہ ورکی کار باین پشاند نور سلورو کار باین پشاند نور سلورو یو اتش جی بہادری دے با اللہ بہادر کی دے با اللہ شجاع کی نیدر بھئی پیان پا میدان بہودری گی او دچان بنی یریگی لا یلا لا یخافونا لوم تلائم تشجیع و بہادری قرآن بدر کی پیدا کی دا گورا دا شیخ سور خلق مقابلو تن تنہا و سور شجاع و نیدرو دا چا پروانو سا دلے اسے یوازی کنے رے او دیم الاستقمو خو یری گی یا رک دا بوشی دا بوشی دا بوشی ہاں ما یری گا منا چا کم سید مقدری اگا تالا سے مقدری اگا بندی گیا سمنا دیم والاستقاما دیم دے با اللہ مضبوط کی فستقم کمام استقامو او دریم نصرت اللہ با دیم دارو کی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا ہاں او سنورم دا معیت خاص بدزوکم زبر خاص خاص مددوکم ان اللہ مع المحسنین مع المؤمنین دارنگے اوہانت علیہ اربان آسان بشی پدبان سلور کارونا چکلا دے دا کارونا شروع کی نو پدبان بس سلور نور کارونا اللہ آسان کی یو پاغ سلور کی ایساد خفل ملگری سرا ایسار النفس یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا پخفل ملگری بدیر مہربان ہوئی زان لبا لگا تیرے زان لبا نعارہ تیرے زان لبا گزارہ کئی خود اخپن ملگری مومن مواحد بڑی قدر کئی لکا صحابہ چو مکین تلیو مدنی منورے تا حجرت اکڑیو وی زمنگا دو کمریری دیوال وام یو بستا یو بزمائی باغن ری اغنی مو سنگے ایسار کئی تو دویم ایسار با اللہ دے کی پیدا کی او درین دا حجرت دا اللہ دا دین دا پارا دا بوتا اللہ آسان کی حجرت خضا و بچی و مال کور پر خودل دا بوتا اللہ آسان کی نن خلقو تا گران چی ویدی پا محلکم جماعت را جی وی کور میں خوش رہ سکر بان ڈاکر آنی شی کور نخوزی نا زمارا بال دغل لزی دکان لزی باپال لزی و عبادت لنزی او درین دا ایسار بالمال یو ایسار دا نفس دے او بل ایسار دا مال لے پل مالو سرشتا نو پاغی مال با ایسار کئی دا اللہ پا دن کی بیلے گئی ویدہ زمان خو گزارے کی گی خو زمان دا بل ملگری گزارا نکی گی او سنورم مقاطع با کئی بائیکار با کئی دا اللہ دا دشمنانو سرا دا بوتا اللہ سان کی پا ویره پای کاټ خنه ده کنه د اتفاق او د اتحاد دور دی زمانه ده کنه دا سه نه نه ٹھیک ده هغه په خپل ځای ده خو چې یو دین کستا او په پیغمبر په سنت او استاد مقابل له نو ته بل هغه سره خیر ده هغه مخ ده او ټول خري بیا دا مقاطعه او تعالی سانه کی کا اربع ان پشان د سلور نورو دا بو تعالی سان کی پشان د نور سلورو یو تزہید من الدنیا د دنیا نه به امیده ختمی تزہید من الدنیا خلق به دنیا کټی دیو زمال دن کټم پرې ده دنیا چې سی خو مالا سمرا کوي وا مقدری از تزہید من الدنیا یو ولت مینان فی السوای و الزوای په خوشالو کې او په غمونو کې بده مطمئنی په خپل زندګۍ کې کپی خوشحالی را لا او کپی خبگان را غی وی اللہ استا خوخوا اتمینان بدتا ملاوی دانتی بیا با سخرم یا رکر دین کار کوما یا را داغو چه پیسی ختمی شنو بیا با سن نا نا نا اتمینان بدتا پلگی وی اللہ استا ها ورکولی او سنورم درم دا وکلمت الحق عند الامراء دا بوتا سانشی لناکار حاکمانو مخی سی کرموویل دا بوتا سانشی پروا بینی مخلوق کی با آواز کئی دا بہت آسان وی او سنورم والتسبق والآداب عند الابتلاء او مضبوط بئی پو وقت ابتلاء کے ابتلاء پر آلا چھر بنوبا سی چیر حلاق شما او رک شما او زب از ما توبہ لبیا ننا سورت سخت سخت تکالیف راج دے پاغی مضبوطی وزق رچار پارکو ما او هغه خپویږي لکه موسی علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام فیفوز بی اربعین نو چې دا سلور کال کارا دے کئی نو دے با کامیاب شی پا سلورو سیزونو بانے فیفوز بی اربعین کامیاب بشی پا سلورو سیزونو بانے سلور کم کم دی یدعا عظیمن فی ملکوت السماوات دا سے خلق اسمانونو کی لوی خلقو بلیشی بیا دانوی خلق دے برا اسمانونو کی یدعا عظیمن فی ملکوت السماوات یو ویدخلو جنت الماوا او دے بالا جنت ماوا کی دننے کی دیم جنت تبلار جی ماوا او دریم وینالو درجت العلیاء او دے با حاصل کی اغلو یا درجہ لو یا درجہ با دے حاصل کی چدا کارو نفک پیدا شو او سلورم وَيَنْزُرُ كَفَاهًا إِلَى اللَّهِ او اللہ تا بحکار بیا گوری وَيَنْزُرُ كَفَاهًا إِلَى اللَّهِ او اللہ تا بحکار احکار گوری بیا یا با پردہ نہیں دو دا اللہ ترمینز گئی اللہ بحکار گوری زکا آغا دلائلی ارس خسنگ چه قرآن ویلی و آغا دویلیو او سنورم وَيَدُخُلُ فِي أَرْبَعٍ او دنب کی دے اللہ پسنورو کے وَيَدُخُلُ فِي أَرْبَعٍ او دنه بشیده په سلورو کې فی زمرۃ النبیین هغه ټولګی د پیغمبرانو کې بدن نشي و صدیقین او هغه ټولګی د صدیقینو کې و شهدا او هغه ټولګی د شهداو کې و صالحین او هغه ټولګی د نیکانو کې و حسنا اولائک رفیقا څه خیسری دا کسان د ملګرتیا الله دې موږ به موږ وردن نکي دا چې من کوم اصول بیان کړ لس یولس ورځې هنو دا دغه من خلاصه بیان کړ او شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه په مختلف په مختصر الفاظ او عربی کې ها دا ذکر کړی دا ها واخر دعوان الحمد لله رب العالمین سبابه کې خیر من ان شاء الله ترجمه شروع کوو سورته فاتحه دعا وکي بیا پیر یو قسم ختم منغو کو سبابا کی خیر من بل ختم شروع کو دا دو اصول ختم ہو دعاو کی جزا منگ دا دے علوم و دا دے درسون و سواب زمان استازانو تا شیخ الحدیث سیب تا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سیب تا نور استازانو تا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر سیب تا نور زمانگا استازانی دا قرآن اللہ تو رو تے اور سا زمان والدین اغیل اللہ صحت و نور کی دا سواب آئی تے اور سا مطل گناہ و نماز کر منگل توفیق نصیب گا اللہ چې دا دوره من په سی طریقے اختتام سره زمنا اور سوا اللہ من تدا سو رکاوټ نو جوړوا د بیمارو د نور حوادث او سیزن ټول مصائب او اللہ من ټول محفوظ کړه. الله چې سوره کا سامن سدې درسونو کې شامل دي شریک دي الله دا غي ټول حاجتونو پورا کا چا چې موږ نو دعاګانې غوښتي دي الله دا غي د دنیا او د آخرت حاجتونو پورا کا کوم بیماران دي الله شفاء ورکړي یو بیمار دي اسپیټال کې با با ټلیفون کوي دعاو کې چاغې کوړوالو الله صحت نصیب کړي الله تعالی صحت ورکړي نو چې کوم بیماران دي الله صحت نو ورکړي موږ هم صحت راکړي الله چې زمنګ سره زمنګ دي طلباو دي درس رسوخ تر کوم متعاون کې جاني مالی باور دې له پاره طریقا الله تعالی هغه سره خپل امداد شامل حال کې الله تعالی هغه تعاون کې الله زموږ دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کړي.